اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 7 لے کر آج ایک بار پھر ہم حاضر ہیں اور آپ سب کو اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. یہاں موجود حاضرین کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو، جو دنیا بھر میں کئی مقامات پر ہمیں اطلاعات ہیں کہ وہ جمع ہو کر دیکھ رہے ہیں، ان کے گھروں میں جمع ہیں اور الحمدللہ آج ہمارے سلسلے میں شامل ہیں. الحمدللہ ذہنی آزمائش سلسلے سے آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. بہت سارے پیغامات اس طرح کے ہمیں ملے کہ ہمیں بہت بے چینی سے انتظار ہے، تو چلیں آج آپ کا انتظار ختم ہوا. اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم آج جو یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جو انشاءاللہ کئی سلسلوں پر مشتمل ہوگا، ہمیں اس میں برکت نصیب فرمائے، ہمارے لیے مدد فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے. ایک اچھی نیت اس سلسلے کے شروع میں بھی کر لیتے ہیں کہ رب کریم ہمیں پورا سلسلے، جتنے بھی سلسلے ہیں سیزن 7 کے اینڈ تک، تمام ہی سلسلے اخلاص کے ساتھ کرنا نصیب فرمائے، اچھی نیتوں کے ساتھ کرنا نصیب فرمائے. ذہنی آزمائش سلسلہ شروع کیوں کیا گیا؟ ذہنی آزمائش سیزن 1, 2, 3, 4, 5 اور 6 کے بعد آج یہ 7, 7th سیزن جو ہے، یہ تمام سلسلوں میں ایک جو بڑی خواہش بڑی نیت پیش نظر رہی وہ یہ تھی کہ کسی طرح علم دین مدنی چینل کے ناظرین تک پہنچایا جائے، آسان انداز میں پہنچایا جائے، دلچسپ انداز میں پہنچایا جائے مدنی منوں کو، مدنی منیوں کو اور مدنی چینل کے دیگر ناظرین کو، علم دین کا شوق اجاگر کیا جائے. اور ساتھ ساتھ ایک اور نیت بھی شامل حال رہی کہ کسی طرح گناہوں سے بچا کر، فلموں ڈراموں اور دیگر جس کو آپ کہیں کہ بری مصروفیات سے بچا کر، مدنی چینل کی طرف ناظرین کو لایا جائے. اور الحمدللہ پچھلے سلسلوں میں جس طرح کا فیڈ بیک ہمیں ملا، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بہت سارے اسلامی بھائیوں نے، بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین نے اس طرح کے چینلز کم از کم اس سلسلے کے دوران چھوڑے اور اللہ کی مہربانی سے پھر وہ کنٹینیو رہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سلسلے کی دعوت اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، جاننے والوں کو پیش کریں گے. ابھی بھی چاہیں تو آپ میسجز کر سکتے ہیں کہ سیزن 7 کا پہلا مقابلہ اب شروع ہونے جا رہا ہے. الحمدللہ آج پہلا مقابلہ کن ٹیموں کے درمیان ہے، ان سے آپ کو تعارف بھی کروائیں گے، ان سے انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی جانیں گے. نہ صرف ان کے بارے میں جانیں گے بلکہ ان کے شہروں کے بارے میں بھی جانیں گے. یاد رہے کہ ذہنی آزمائش سیزن 7 دعوت اسلامی کے شعبہ جات کے درمیان نہیں ہے، بلکہ یہ مقابلہ انشاءاللہ عزوجل پاکستان کے مختلف شہروں کے درمیان ہے. مختلف شہروں سے دور دراز کا سفر کر کے ہمارے اسلامی بھائی، جو صرف دعوت اسلامی سے نہیں بلکہ بہت سارے زندگی کے شعبہ جات سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہمارے درمیان ہوں گے. اور اللہ نے چاہا بڑا زبردست مقابلہ بھی اور بہت زبردست معلومات بھی آج ہم سننے کو ہمیں ملے گی، دیکھنے کو ملے گی. یہ سلسلہ ہر منگل بدھ جمعرات رات 10:30 انشاءاللہ براہ راست ہم لے کر حاضر ہوں گے. آپ اپنے تاثرات، اپنے جذبات، اپنے مدری مشورے ہمیں سلسلے کے دوران دے سکتے ہیں وقت مناسب پر انشاءاللہ. کچھ کالز بھی اور آپ کے ریٹرن جو میسجز ہوں گے، تاثرات، وہ بھی ہم انشاءاللہ شامل کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ یوسف بھائی بھی ساتھ رہیں گے سلسلے میں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آج وہ ہمارے لیے کیا کیا سوغاتیں، کیا کیا تحفے لائے ہیں، تاکہ یہاں موجود حاضرین میں بھی تقسیم ہوں گے، مدنی چینل کے ناظرین میں بھی تقسیم ہوں گے. جی یوسف بھائی، جی فرمائیں گے. انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ کی بہت ساری کتابیں لے کر حاضر ہیں اس بار ماشاءاللہ. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس اس بار انشاءاللہ تفسیر قرآن کے 8 پاروں پر مشتمل ایک ڈی وی ڈی بھی ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے پاس تلاوت قرآن پاک کی سی ڈی بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم کچھ میموری کارڈز بھی اس بار ہمارے ناظرین کو اور حاضرین کو دیں گے انشاءاللہ عزوجل، جس میں قرآن مجید فرقان حمید کے مکمل 30 بار ہے ایک میموری کارڈ. ماشاءاللہ. اور انشاءاللہ اسی طریقے سے اس میں ہمارے پاس ذہنی آزمائش کے پچھلے سیزن سیزن 5 کی جو ہے میموری کارڈ بھی موجود ہے. انشاءاللہ یہ ہم تحفے کے طور پر بھی پیش کریں گے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس کچھ مقدس تبرکات بھی ہیں سبحان جس اللہ میں شامل ہیں سندلے موئے مبارک سبحان اللہ, قالین ریاض الجنہ سبحان ریاض اللہ الجنہ کے اندر جو قالین لگا ہوا ہے اس کے کچھ دھاگے بھی ہیں ہمارے پاس اور اس کے کچھ حصے بھی ہیں انشاءاللہ. غلاف کعبہ اسی طریقے سے غلاف کعبہ کے دھاگے اور غلاف کعبہ کے کچھ پیسز بھی انشاءاللہ ہمارے پاس موجود ہیں سبحان اللہ. ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ کچھ ہم عطر مدینہ بھی تقسیم کریں گے, سرمہ مدینہ بھی تقسیم کریں گے, کچھ مقدس کنوؤں کے مبارک پانی بھی ہم انشاءاللہ عزوجل جیسے جیسے ہمارا سلسلہ آگے کی طرف بڑھتا رہے گا ہم اس میں انشاءاللہ مزید جو ہے وہ اضافہ کرتے رہیں گے. آج انشاءاللہ جو ہم کنویں کا پانی پیش کریں گے اس میں بیر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہی مقدس کنواں ہے جس کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کو اس کنویں کے عوض جو ہے وہ جنت کی بشارت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین کے منہ میں بھی پانی آ گیا ہوگا ایسے پیارے پیارے تبرکات کے بارے میں سن کر. مدنی چینل کے ناظرین نے بھی امید ہے کہ کچھ امیدیں باندھ رہی ہوں گی کہ یہ آپ تک بھی کیسے پہنچیں گے. تو انشاءاللہ ویسے تو میں دعوت دوں گا کہ جتنے بھی یہاں پر مجھے سن رہے ہیں آپ چاہیں تو ہمارے اس اسٹوڈیو میں آ کر بھی حصہ لے سکتے ہیں, لیکن وقت کوشش کیجئے گا کہ جب 10:30 بجے سلسلہ ہے تو آپ کوشش کریں کہ 9:30 تک میکسیمم فیضان مدینہ پہنچ جائیں تاکہ آپ کو جگہ مل جائے. مدنی منوں کو بھی ہم دعوت دیں گے کہ اپنے مدنی منوں کو بھی لے کر آئیں, البتہ مدنی منیوں کو اگر بہت چھوٹی ہیں تو ٹھیک ہے 6-7 سال تک, ورنہ اس سے زیادہ نہ لائیں. تو انشاءاللہ یہاں آئیں تو تبرکات بھی تقسیم ہوں گے. البتہ یہ میں عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین سے بھی سوالات ہوں گے اور آپ تک بھی انشاءاللہ بذریعہ ڈاک مدنی چیکس بھی پہنچائے جائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ تبرکات, کیونکہ شاید پانی تو نہیں پہنچ سکے گا بذریعہ ڈاک, البتہ کچھ تبرکات پہنچانے کی کوشش. پانی میں کچھ ہمارے پاس کچھ مقدس پانی جی غسل خانہ کعبہ کا مقدس پانی بھی ہمارے پاس موجود ہے, غسل خانہ ساتھ ہی ساتھ غسل گنبد خضرا کا پانی, اللہ غسل مزار غوث پاک, کیونکہ مزار غوث پاک کا مہینہ بھی چل رہا ہے سبحان اللہ. تو انشاءاللہ عزوجل غسل مزار غوث پاک کا پانی بھی ہمارے پاس موجود ہے. اسی طریقے سے برسات مکہ المکرمہ اور برسات مدینہ المنورہ, اللہ انشاءاللہ عزوجل یہ مقدس پانی بھی ہمارے پاس موجود ہیں. تو یہ بھی ہم یہاں پر حاضرین کو انشاءاللہ چلے جناب سوال کے جواب. امید ہے کہ اب امیدیں بہت بڑھ گئی ہوں. کس کس کو تبرکات چاہیے؟ اللہ, ہر کوئی امیدوار ہے. اب دیکھیں کہ امیدیں کس کی بر آتی ہیں. تو بہرحال تیار رہیے, آپ سے بھی سوالات ہوں گے. آئیے بلاتے ہیں اپنی ٹیمز کو, سلسلے میں شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آج سیزن 7 کے اندر یاد رہے مدنی چل کے ناظرین تقریباً 13 شہروں کی ٹیمیں ہمارے ساتھ شامل ہوں گی. اور آج ہمارے ساتھ الحمدللہ کشمیر مکی اور زمزم نگر حیدرآباد مکی کے اسلامی بھائی ہیں. دونوں ٹیموں سے گزارش کروں گا آئیے اور آ کر اپنی جگہ پر تشریف رکھیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کشمیر الحمدللہ بہت سرسبز بڑا ہی خوبصورت پاکستان کا علاقہ, اور زمزم نگر یوں کہا جا سکتا ہے کہ باب المدینہ کا پڑوس حیدرآباد. تو انشاءاللہ ان دونوں شہروں کے بارے میں بھی ہم نے کچھ مختصر مدنی گلدستہ بنایا ہوا ہے. تو انشاءاللہ کشمیر کے اسلامی بھائیوں سے تعارف لیں گے اور اس کے بعد ان کے شہر کے بارے میں آپ کو کچھ بتائیں گے. جی کشمیر مکی کے اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ باری باری اپنا نام بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. انجینئر عثمان رضا تاری میرپور. میرپور کشمیر سے آپ ہیں اور آپ انجینئرنگ کر لی آپ ریسنٹلی؟ گریجویشن کی. اچھا جی. الیکٹریکل انجینئر جی. ٹیکنیکل انجینئر ہیں آپ؟ الیکٹریکل انجینئر ہیں. چلیں جناب آپ کا نام؟ انجینئر عمران ریاض, لیکچرر میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر. شاباش. ہو سکتا ہے یہ اسلامی بھائی جس حلیے میں ہیں آپ کو لگتا ہو کہ یہ کسی مطلب مدرسے سے تعلق رکھتے ہوں گے. یقیناً مدرسے سے تعلق رکھنا بہت بڑی سعادت ہے, لیکن یہ بھی خوش آئند بات ہے کہ لیکچرار آپ یونیورسٹی میں لیکچرار ہیں. جی حضور آپ لیکچرار یونیورسٹی جی, کون سی یونیورسٹی میں؟ میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اچھا وہاں کن ٹاپکس پر آپ لیکچرز دیتے ہیں؟ الیکٹریکل انجینئرنگ. الیکٹرک انجینئر پر جناب لیکچرز دیتے ہیں. جی جناب آپ کا نام؟ محمد رضا المصطفیٰ تاری ہے. جی میرپور کشمیر مکی سے. آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ میں ایک ادارہ ہے خانقاہ جامعہ قادریہ قاسمیہ ڈوڈا شریف ایز اے پرنسپل کام کر رہا ہوں. اچھا. اس کے نیچے کئی برانچز ہیں ہمارے کئی مدارس ہیں. جناب پرنسپل اور انجینئرز اور لیکچرار مقابلے میں آئے ہیں. زمزم نگر والوں کمر باندھ لو. اب آپ کا نام کیا ہے؟ محمد جنید اتاری, مدرسۃ المدینہ زمزم نگر حیدرآباد. اچھا وہاں کیا مصروفیات ہیں مدرسۃ المدینہ میں؟ مدرسے پڑھتے ہیں آپ؟ پڑھاتے ہیں. پڑھاتے ہیں آپ, مدرس ہیں ماشاء اللہ. جی محمد قربان رضا تاری بن محمد نعیم اتاری, زمزم نگر حیدرآباد. زمزم نگر حیدرآباد. آپ کی آج کل کیا مصروفیات ہیں؟ الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں درجہ ثانیہ کے اندر پڑھ رہا ہوں. اچھا درجہ ثانیہ میں جامعہ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں. قربان بھائی آپ تو پہلے بھی سیزن ذہنی آزمائش میں آ چکے ہیں, کون سے سیزن میں آئے تھے آپ؟ الحمدللہ جل سیزن 4 میں حاضر ہوئی تھی. سیزن 4 میں آئے تھے, کہاں تک پہنچے تھے آپ؟ الحمدللہ جل فائنل جیت کے مدینہ شریف گئے تھے. اللہ مدینہ تک پہنچ گئے. چلے ذرا آپ سیزن 4 کے ونر زمزم نگر کی ٹیم کے سلائڈ پہ آ گئے ہیں, جو فائنل تک پہنچے, فائنل جیتے اور پھر اس کے بعد الحمدللہ یہاں سے عمرے کا ٹکٹ لیا اور مدینہ منورہ کی حاضری بھی نصیب ہوئی. پھر یہی ارادہ لے آئے انشاءاللہ. ہائے ہائے ہائے, پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے. جی عبد الوحید اتاری, جامعۃ المدینہ زمزم نگر حیدرآباد. اچھا زمزم نگر حیدرآباد کے جامعۃ المدینہ میں آپ کون سے درجے میں؟ دور حدیث شریف. چلے جناب دور حدیث کے طالب علم ہیں, ایک درجہ ثانیہ کے طالب علم ہیں اور ایک مدرسۃ المدینہ کے استاد صاحب ہیں. اب جناب جمے گی خوب, ایک طرف جو ہے وہ یونیورسٹیز اور انجینئرنگ کے طلبا ہیں اور ایک طرف بھائی اس میں یہ جو انجینئر جو ہمارے ساتھ ہیں لیکچرار ہیں, یہ کیا آج ہی اسپیشل طور پہ مدنی ہولیا میں ہیں یا اپنی زندگی میں بھی یہ مدنی ہولیا اپناتے ہیں؟ آپ نے بڑا پرسنل سوال کر لیا ہے. جی جناب انجینئر صاحب کو جواب دیں گے. 10 روزہ اعتکاف میں بھی اسی ہولیے میں تھا اور انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ اسی طرح رہوں. ماشاءاللہ یعنی یہاں یہ بہت سارے لوگوں کے لیے, اسلامی بھائیوں کے لیے, مدنی چینل کے ناظرین کے لیے درس بھی ہے کہ آپ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھیں, اگر آپ مدنی ہولیا اپناتے ہیں تو وہ مدنی ہولیا رکاوٹ نہیں بنتا, بلکہ کیا کہیں گے انجینئر صاحب, کچھ جگہوں پر تو پذیرائی بھی ہوتی ہوگی, عزت بھی ملتی ہوگی. الحمدللہ ہماری یونیورسٹی میں ایک ہمارے اسٹوڈنٹ ہی تھے تو ہمارے وائس چانسلر کے آفس میں بھی جب وہ جاتے تھے مدنی ہولیے میں تو وہ بھی اٹھ کے ان کو ملا کرتے تھے. سبحان اللہ کیا بات کیا بات ہے, واقعی دنیا میں اتنی عزتیں ہیں امامے والوں کو, اللہ نے چاہا محشر کے دن بھی عزتیں نصیب ہوں گی. تو یہ فرشتوں کا تاج کہا گیا نا, یعنی امام شریف کو تو عزت, یہ کہا گیا کہ اگر امامہ اتار دیا جائے گا تو اہل عرب اپنی عزت کو کھو دیں گے, روایتوں میں اس طرح کا مفہوم ملتا ہے, اس کو فرشتوں کا تاج کہا گیا. تو سجانا چاہیے سر پر امامہ, الحمدللہ دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور اللہ نے چاہا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لواء الحمد علیہ جمع ہونا بھی نصیب ہوگا. کشمیر کے بارے میں کچھ جانتے ہیں, کشمیر بہت ہی خوبصورت سرسبز و شاداب علاقہ ہے. آئیے اگر مجھے بتایا جائے, مدنی گلدستہ اگر ریڈی ہے تو ہم انشاءاللہ کشمیر کے حوالے سے کچھ معلومات جانتے ہیں. آئیے چلتے ہیں ویڈیو کے ذریعے پاکستان کے بہت خوبصورت علاقے کشمیر کے. باغ مظفر آباد, وادی نیلم, راولا کوٹ, اٹ مقام, بھمبر, میرپور جیسے خوبصورت علاقوں پر مشتمل پہاڑوں آبشاروں کی خوبصورت سرزمین کشمیر, جس کا حسن دنیا بھر میں مشہور ہے. اونچے اونچے پہاڑ اور بہتے حسین دریاؤں کی اس وادی کا ہر رنگ ہی اپنی مثال آپ ہے. پناک شریف, گلہار شریف, کھڑی شریف, سائیں سہیلی سرکار جیسے آسمان ولایت کے درخشاں ستاروں کے مزارات بھی اس وادی کشمیر میں موجود ہیں. یہ خطہ زمین ایک روح پرور منظر پیش کرتا ہے. کھیت کھلیان, خوبصورت جھرنے, والہانہ جھومتی کھیتیاں, چیڑ, دیار و سرف کے درخت, سیب و انار, انجیر و لوکاٹ کے درخت قدرت کا شاہکار دکھائی دیتے ہیں. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کشمیر کے طول و عرض میں سنتوں کی مہک عام کرنے میں مصروف عمل ہے. سنتوں کی خدمت کے مدنی کاموں کو منظم و احسن انداز میں پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کشمیر میں بھی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی تقسیم کاری کے لیے ایک تنظیمی ڈھانچہ وضع کیا گیا ہے, جس میں 6 کابینات, 7 ڈویژن شب روز اشاعت دین میں مصروف عمل ہے. الحمدللہ عز و جل انتک محنت اور دین کی لگن, محبت رسول کی بدولت کشمیر میں 400 سبز اماموں کی بہاریں, کانوں میں رس گھولتے درود و سلام کی صدائیں دل و دماغ کو تسکین بخشتی ہیں. اس خطۂ زمین پر 34 مدنی مراکز کے تحت 7 جامعۃ المدینہ للبنین, 2 جامعۃ المدینہ للبنات, 35 مدرسۃ المدینہ غیر مقیم, 3 مدرسۃ المدینہ مقیم, 8,000 مساجد کم و بیش دعوت اسلامی کی دینی خدمات کا منہ بولتا ثبوت ہے, جس میں بتدریج ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے. جیل خانہ جات ہوں یا اسکول کالجز, بات شعبہ صحافت کی ہو یا میڈیکل کے شعبے کی, ہر جانب مبلغ دعوت اسلامی اصلاح امت میں کوشاں ہیں. الحمدللہ عز و جل کشمیر میں بھی سنتوں کی خدمت کے لیے مدنی قافلے کریا بکریا سفر کرتے رہتے ہیں اور ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات بھی ہوتے ہیں. چنانچہ مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش اب اپنے سیزن 7 کی جانب جاری ہے, جس میں مختلف شہروں کی ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں. چنانچہ سیزن 7 میں کشمیر کی یونیورسٹیز, دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ کے طلبا اسلامی بھائی بھی شامل ہیں, جو اس سلسلے میں اپنی ذہانت کے جوہر دکھائیں گے. آئیے چلتے ہیں شرکت کرنے والی ٹیمز کی جانب. جی جناب شرکت کرنے والی ٹیمز کی جانب, پہلے یہ بتائیے یونیورسٹی سے آپ آئے ہیں تو وہاں سے چھٹی کیسے لی آپ نے؟ ظاہر آپ یہاں آئے تو ان دنوں میں تو ویکیشنز ہو گئی آپ کی. جی جی آفیشیل چار دن کی لیو ہمیں الاؤ ہے تو وہ میں اپلیکیشن دے کے آیا ہوں. اچھا وہاں بتا کر آئے ہیں کہ ذہنی آزمائش میں جا رہے ہیں. ذہنی آزمائش کے سلسلے میں جا رہے ہیں باب المدینہ. اچھا انشاءاللہ وہ آج لوگ دیکھ رہے ہوں گے. اچھا اور بڑے تجسس میں کہ کشمیر والے جیت کے آئیں گے انشاءاللہ. چلے جناب کشمیر میں امیدیں ہیں کہ جیت کر آئیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ ٹیچر صاحب کے اسٹوڈنٹس بھی دیکھ رہے ہوں. یہاں ایک بات ضرور کر دوں گا کیونکہ آگے بھی کئی ٹیچرز آئیں گے, پرنسپل بھی بیٹھے ہیں, کہ بعض اوقات دیکھیں انسان جو ہے نا جس کو ہیومن ایرر بھی کہتے ہیں, اور بعض اوقات کسی چیز کا جواب نہ آنا, کسی بھی سوال کا جواب مستحضر نہ ہونا, یہ عدم علم کی دلیل نہیں ہے. تو ایسا رہا ہو کہ استاد صاحب اگر کوئی جواب نہ دے سکے تو طلبا کہیں یار استاد صاحب کو نہیں آتا, تو ایسا نہیں ہوتا, اور ہر کوئی عقل کل بھی نہیں رکھتا. تو بعض اوقات پریشر ہوتا ہے, لائف سلسلہ ہوتا ہے, تو کسی کو بھی یوں سمجھیے کہ آپ نے دل آزاری نہیں کرنی ہے, البتہ حوصلہ افزائی کرنی ہے. زمزم نگر میں کیا کیفیات ہیں کچھ بتائیں گے وہاں پر کچھ تیاری کے حوالے سے؟ وہاں بھی دیکھ رہے ہوں گے اسلامی بھائی, اور کیا کہہ کے بھیجا ہے گھر والوں نے, پھر ٹکٹ لے کر آنا, کیا فرمائیں گے قربان بھائی؟ گھر والوں نے بھی الحمدللہ للہ سارے دیکھ رہے ہوں گے, اور اہل محلہ جو تھے سب نے الحمدللہ. اچھا اہل محلہ نے بھی اچھے انداز سے الوداع کیا. جامعۃ المدینہ دور حدیث کے طلبہ آئیں, کیا رکھتے ہیں وہاں طلبہ دور حدیث والے بھی ہوں گے شامل ہمارے ساتھ؟ جی فرما رہے تھے کہ انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے. دیکھ چلیں جناب, دیکھتے ہیں کہ اب معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے. باری ہے ہمارے یہاں حاضرین کی, آپ سے سوال کیا جائے. اچھا اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی, کیا تحفے میں دیں گے آج؟ ذہنی آزمائی سیزن 7 کا پہلا تحفہ کیا دیں گے؟ جی عبدالحبیب بھائی, بہت ہی پیاری کتاب, بہت ہی یونیک کتاب, اور اس کتاب میں جو موضوع ہے اس کے متعلق بہت ہی کم مواد ملتا ہے, لیکن میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے جب اس پر اپنا قلم اٹھایا تو ایک بہت ہی خوبصورت شاہکار ہمارے سامنے آیا, اور جسے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا, جس کا نام ہے غیبت کی تباہ کاریاں. سبحان اللہ, اس کتاب میں غیبت وغیرہ کی 1800 سے زائد مثالیں موجود ہیں. یہ کمال ہے ویسے, یہ کمال ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, کہ کسی بھی گناہ کو, کسی بیماری کو, کسی پرابلم کو اجاگر کرنے کے لیے اگزامپلز دی جاتی ہیں. 1800 مثال ہے, یہ انسائکلوپیڈیا ہے اس موضوع پر. اس کا ہدیہ بتائیں. 230 روپے اس کا ہدیہ ہے. ٹھیک ہے, مدنی چینل کے ناظرین اگر چاہیں تو وہ مکتبۃ المدینہ میں آن لائن بھی اس کو آرڈر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے اگر حاضرین بھی چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے انشاءاللہ اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں. 230 روپے اس کا ہدیہ. یہاں آپ سے ہدیہ نہیں لیا جائے گا, یہاں آپ کو یہ تحفے میں پیش کی جائے گی. 230 روپے ہدیہ اس لیے بتایا گیا کہ دنیا بھر کے ناظرین چاہیں تو خرید لیں. سوال بہت خوبصورت ہے, پہلا سوال یہاں کے موجود حاضرین سے بات کریں گے داتا حضور کی. سبحان اللہ, یہ بتائیے داتا گنج بخش علی حجویری کا اصل نام کیا ہے؟ داتا گنج بخش, کوئی بھی کھڑے نہیں ہوں گے, ہاتھ اٹھائیں گے, ہمارے مائک لے کر سلیب آپ تک پہنچیں گے, اور پھر آپ سے سوال کا جواب لیں گے. جی اچھا, نہ آنے کی صورت میں عبدالحبیب یہ بھی بتا دیں کہ کیا مدنی گرفتاری دینی پڑے گی. 3 دن مدنی قافلے کی نیت پھر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ. جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ, آپ فوری طور پہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کر لیں. ٹھیک ہے, اچھا اپنا نام بھی بتائیں گے جو جواب دیں گے. ٹھیک ہے, پہلے بیٹھ جائے بیٹا, تھوڑا سا آپ نے غلطی کر لی ہے, ابھی آپ کو جواب مل جائے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد افضل رضا تاری. جی آپ کا نام حضرت علی رحمت اللہ علیہ. علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ, جواب درست ہے. زور سے کیا کہیں گے؟ اللہ کے ذکر کی نیت سے اگر سبحان اللہ کے نعرے بلند ہوتے رہے تو جنت میں درخت بھی لگتے رہیں گے. زمزم نگر حیدرآباد, باب المدینہ کراچی کا پڑوس زمزم نگر حیدرآباد کے بارے میں بھی ایک مختصر سا مدنی گلدستہ تیار ہے. آئیے ویڈیو کے ذریعے چلتے ہیں زمزم نگر حیدرآباد. حیدرآباد پاکستان صوبہ سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے, جو کہ سخی عبد الوہاب شاہ جنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زیر سایہ موجود ہے. حیدرآباد شہر کا نام ذکر کیا جائے تو سخی عبد الوہاب شاہ جنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر بھی کیا جاتا ہے. حیدرآباد 1935 عیسوی تک سندھ کا دارالخلافہ تھا اور اب ایک ضلع کی حیثیت رکھتا ہے. اپنی موجودہ شکل میں اس شہر کی بنیاد میاں غلام شاہ کلہوڑوں نے 1768 سینے عیسوی میں رکھی. اس سے قبل یہ شہر مچھیروں کی ایک بستی تھی جس کا نام نیرون کوٹ تھا. دریائے سندھ کے کنارے مارد وجود میں آنے والا شہر حیدرآباد سندھ کے اضلاع کے ایک ضلع کا مرکز و مستقر پاکستان کے بڑے شہروں میں سے ایک شہر پشاور و کراچی کے درمیان کی ریلوے لائن پر واقع ہے. اس وقت سے ہی سنادی مرکز کی ترقی پاتا رہا. اندرون شہر اگر سفر کریں تو آپ کو علاقوں کے نام کچھ اس طرح کے ملتے ہیں, جیسے دولت آباد, سرے گھاٹ, نورانی بستی, گوڈس ناکا, مرزا محل وغیرہ. اس شہر میں نل کی سر فہرست یونیورسٹیز میں سے ایک بڑی یونیورسٹی یعنی سین یونیورسٹی بھی قائم ہے الحمدللہ عز و جل. دعوت اسلامی جہاں باب المدینہ کراچی اور اس کے علاوہ دیگر شہروں اور ملکوں میں احیاء سنت کے لیے کوشاں ہے, وہاں اس شہر حیدرآباد میں بھی مدنی کاموں کی بدولت مقبول عام مدنی تحریک کئی شہروں کے دلوں کی دھڑکن ہے. اس شہر زمزم نگر یعنی حیدرآباد میں کچھ اطراف کو ملا کر دعوت اسلامی کے تحت کل 12 کابینات ہیں اور صرف زمزم نگر حیدرآباد شہر میں 4 ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات ہوتے ہیں, جن کے مقام یہ ہیں: فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن پاک امجدی کابینہ, فیضان مدینہ لطیف کابینہ, جامع مسجد اعلی ناکہ پاک امجدی کابینہ, جامع مسجد بنو ہاشم پاک حامیدی کابینہ, اور الحمدللہ عز و جل زمزم نگر حیدرآباد میں ایک مدنی مرکز بنام فیضان مدینہ قائم ہے. اس مدنی مرکز کے زیر سایہ 17 مدرسۃ المدینہ غیر مقیم اور ایک مدرسۃ المدینہ مقیم قائم ہے. نہ صرف یہ بلکہ درس نظامی کی 4 سمت خوشبو پھیلانے کے لیے 3 جامعۃ المدینہ مقیم جبکہ ایک جامعۃ المدینہ غیر مقیم قائم ہے. مذہبی و عصری تعلیم کا علمی مرکز دار المدینہ بھی اس شہر میں مدنی منوں و مدنی منیوں میں محبت رسول کو عام کرنے میں سرگرم عمل ہے, جبکہ 2 منٹی سیریز سیکشن بھی فعال ہے. ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع کے ساتھ ساتھ اس شہر میں دعوت اسلامی کے تحت گاہیں بگائے مدنی تربیتی کورسز بھی ہوتے رہتے ہیں. نیز سنتوں کی اشاعت کے لیے مدنی قافلے بھی اس شہر سے ذوق و شوق کے ساتھ سفر کرتے رہتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 7 جاری ہے, جس میں مختلف شہروں کی ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں جو اس سلسلے میں اپنی ذہانت کے جوہر دکھائیں گے. آئیے چلتے ہیں شرکت کرنے والی ٹیمز کی جانب. جی, مرکز یہ حیدرآباد باب الاسلام سندھ کے بارے میں بھی ہم نے سن لیا, کشمیر کا بھی یوں سمجھیے کہ گویا ایک وزٹ کر لیا. اب شروع کرتے ہیں ذہنی آزمائش سیزن 7 کے باقاعدہ مقابلے کو. چونکہ اس بار سیزن 7 ہے, انداز کچھ نیا ہے, کچھ انوکھا ہے. یاد رہے کہ ہمارے اب اس بار سیگمنٹس کے نام بھی تبدیل ہوں گے اور کچھ سیگمنٹس بھی نئے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ہمارے مرحلے کس طرح ہوں گے. پہلا مرحلہ جو ذہنی آزمائش کا ہوگا, اس سیگمنٹ کا نام ہوگا علم نور ہے. دوسرا مرحلہ ہوگا جس کے نام ہیں عشق کے بول. اب یہ عشق کے بول کیا ہیں یہ بھی بتائیں گے آپ کو. تیسرا مرحلہ ہوگا پیارے آقا کی پیاری باتیں, سبحان اللہ. چوتھا مرحلہ ہوگا قرآنی معلومات. پانچواں مرحلہ ہوگا سمجھائیے مگر اشاروں سے. اور آخری مرحلہ ہوگا سفر ہے مگر اکیلے. یہ 6 سیگمنٹ انشاءاللہ یہ فیصلہ کریں گے کہ آج کے ذہنی آزمائش کے پہلے مقابلے کا کون ونر ہوگا, کون آگے بڑھیں گے اور کون تھوڑی سی مشکل میں پھنس جائیں گے. یہ بتاتا رہوں کہ ایک ہی باری میں ہم آپ سے جدا, آپ کو جدا نہیں کریں گے, ایک موقع ضرور دیں گے. جیتنے والے سیکیور زون میں چلے جائیں گے, تھوڑا سا یوں سمجھیے آگے بڑھ جائیں گے, اور پیچھے رہ جانے والوں کو انشاءاللہ ایک موقع دیا جائے گا, مگر وہ موقع کچھ مشکل ہوگا. شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے. سبحان اللہ, علم نور ہے, اور آئیے اس نور کی روشنی کو پہنچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. یہ سوال جواب کا سلسلہ ہوگا. آپ دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے 10-10 سوال کیے جائیں گے. آپ آپس میں مشورہ کر سکتے ہیں, مگر جواب دینے کے لیے آپ کے پاس صرف 25 سیکنڈ ہوں گے. صحیح جواب آپ کو 2 نمبر دلوا دے گا, غلط جواب آپ کو کوئی نمبر نہیں دے گا. تو کوشش کیجئے گا کہ مشورہ کر کے جواب دیں, مگر ٹائم کے اندر مشورہ کر لیں. ایک اور آپ کو موقع, ایک اور خوبصورتی سلسلے کی یہ ہوا کرے گی کہ پہلے 4 سیگمنٹ میں, یعنی علم نور ہے, آقا کی باتیں, آپ پیارے آقا کی پیاری باتیں, قرآنی معلومات اور عشق کے بول, ان 4 سلسلوں میں, 4 مرحلوں میں ایک آپ کو مدد لینے کی اجازت ہوگی, معاونت لینے کی اجازت ہوگی, ہیلپ لینے کی اجازت ہوگی. اور وہ اس طرح ہوگی کہ آپ یہاں موجود کسی بھی اسلامی بھائی سے, سوائے ان اسلامی بھائیوں سے جو ذہنی آزمائش میں حصہ لے رہے ہیں, ان میں کسی سے بھی کسی ایک سوال کا جواب ان 4 سیگمنٹ میں سے ایک ہی بار آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں آتا. لیکن جب آپ مدد کی طرف چلے جائیں گے تو جنہوں نے جواب دیا وہی جواب آپ کا جواب مانا جائے گا, ان کی غلطی آپ کی غلطی مانی جائے گی. تو غور سے سوچ سمجھ کے مدد بھی انہی سے لینی چاہیے جو مدد کرنے کے اہل ہوں. تو امید ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں گے. شروع کرتے ہیں سلسلہ علم نور ہے. پہلا سوال سیزن 7 ذہنی آزمائش کا کشمیر والوں سے. بارش کا پانی جمع کرنے کے لیے برتن رکھ دیا, اب اس پانی کا مالک کون ہوگا؟ ویری انٹرسٹنگ کوشچن. بارش کے پانی کا بھی کوئی مالک ہوتا ہے؟ نمدی چل کے ناظرین آج جواب ملے گا آپ کو. جی, بارش کا پانی جمع کرنے کے لیے آپ نے ایک برتن رکھ دیا, آپ نے اگر جمع کرنے کی نیت سے وہ برتن رکھا تو آپ اس کے مالک تھے, آپ اس کو استعمال کریں گے. ہاں, اگر ویسے آپ کا برتن باہر پڑا ہوا تھا اور اس میں بارش کا پانی گر گیا, اب آپ اس کے مالک نہیں, اس کو جو چاہے وہ استعمال کر سکتا ہے. ذرا بارش میں اس لیے برتن رکھ دیے کہ ان میں پانی جمع ہو تو دوسرے کو بغیر اجازت ان برتنوں کا پانی لینا جائز نہیں ہے. اور اگر اس لیے نہیں رکھے ہیں یعنی ویسے ہی پانی جمع ہو گیا تو اب کوئی بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے. کتنا انٹرسٹنگ جواب ہے, جواب بالکل درست دے دیا ہے. صحیح جواب پر انشاءاللہ سبحان اللہ کی صدائیں بھی بلند کریں گے. یہاں کچھ تقسیم کر لیتے ہیں, گھروں میں جو مدنی چل کے ناظرین ہیں وہ بھی کچھ تقسیم ہو جائے, کچھ دائیں طرف والوں کے ساتھ کشمیر والوں کے ساتھ ہو جائے, جو ادھر بائیں طرف ہیں زمزم نگر والوں کے ساتھ ہو جائیں, اور گھروں میں بھی اس طرح اگر آپ چار ہیں تو دو دو تقسیم ہو جائیں, اگر دو ہیں تو ایک ایک تقسیم ہو جائے, تو گھر میں بھی ایک مقابلہ چلتا رہے گا اور اللہ نے چاہا سیکھنے سکھانے کا معاملہ رہے گا. زمزم نگر حیدرآباد والوں سے سوال, وہ کون سے امور ہیں جن کا لحاظ رکھنا نکاح میں مستحب ہے؟ جناب نکاح میں کون سے امور مستحب ہے؟ ہم گھر میں یہ چیک تو کرتے ہیں کہ کھانا کون سا پکانا ہے, یہ تو چیک کرتے ہیں, ہال کون سا بک کرنا ہے, کپڑے کیسے سلوانے ہیں, کبھی یہ غور کیا ہے کہ کیا کیا امور مستحب ہیں؟ جی بتائیے. نکاح میں جو ہے سات امور مستحب ہیں. جی نکاح سے پہلے خطبے کا ہونا, اور نکاح علانیہ ہونا, اور نکاح کا مسجد میں ہونا, جمعہ کے دن ہونا, اور گواہان عادل کے سامنے ہونا, اور عورت کا جو ہے عمر حسب نسب مال اور عزت میں جو ہے مرد سے کم ہونا, جبکہ چال چلن اخلاق تقوی اور جمال میں مرد سے زیادہ ہونا. کیا بات ہے, پورا جواب درست دے دیا ہے, جواب بالکل درست ہے. بہار شریعت ساتویں جلد میں یہ جواب موجود ہے. میں یہاں مشورہ دوں گا مدنی چل کے ناظرین کو, بالخصوص ان مدنی چل کے ناظرین کو جو ان قریب نکاح کرنے چاہ رہے ہیں یا جن کے والدین مجھے سن رہے ہیں, بچوں کا جن کا نکاح ہونا ہے, یہ وہ امور ہے جن کا خیال رکھا جائے, بلکہ اپنے بچوں کو اس کی تعلیم بھی دی جائے. سبحان اللہ. باری ہے ہمارے کشمیر کے اسلامی بھائیوں کی. سوال نمبر دو ہے, جھوٹی قسم کھانے سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جھوٹی قسم اس لیے کھاتا ہے کہ کسی کا حق غصب کرے تو اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے اور جنت حرام ہو جاتی ہے, اگرچہ وہ پیلو کی ایک شاخ جتنی کیوں نہ ہو. جس فرمان کی میں بات کر رہا ہوں, کوئی اور فرمان بھی اگر آپ کو یاد ہو جھوٹی قسم کھانے سے متعلق, جی جلدی سے کریں. والدین کا نافرمان, جھوٹی قسم کھانے والا, اور ناحق قتل کرنے والا, اور شرک کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ناپسندہ بندے ہیں. جو میرے پاس جواب لکھا ہے, آپ کا وقت بھی ختم ہو چکا تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کرنا, والدین کی نافرمانی کرنا, کسی جان کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے. میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے. مجلس کیا فرماتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ بندے ہیں. جی یہ جواب غلط ہے, جو جواب آپ سے مانگا گیا تھا مطلوب تھا وہ نہیں آپ دے پائے. باری ہے ہمارے زمزم نگر والوں کی. بات بات پر قسم کھانے سے متعلق مفتی امجد علی اعظمی کیا فرماتے ہیں؟ قسم کھانے والے بات بات پر ذرا غور کریں, ہر بات پر کچھ لوگوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے قسم. آپ علیہ رحمٰ فرماتے ہیں کہ قسم کھانا اگرچہ جائز ہے لیکن اس سے جو ہے بار بار قسم کھانے سے بچنا چاہیے. اور بعض لوگ جو ہیں انہوں نے جو ہے اپنا یہ تکیہ کلام بنا رکھا ہے کہ قصد و بے قصد جو ہے بار بار قسم کھاتے ہیں, اور یہ بھی لحاظ نہیں کرتے کہ قسم سچی یا جھوٹی ہے, تو یہ سخت معیوب ہے. جی جناب یہ سخت معیوب ہے. بعض لوگوں نے تکیہ کلام بنا لیا ہے, چاہے وہ سچی قسم ہو پھر بھی بار بار نہیں کھانی چاہیے, اور جو معاذ اللہ جھوٹی قسم کھائے یہ تو سخت معیوب ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جی باری ہے ہمارے کشمیر والوں سے. کوئی بات نہیں غلطی ہو گئی, مقابلہ بہت آگے ہے, آپ اگلے جواب پر فوکس رکھیں گے. جناب سفر المظفر کی پہلی ہجری میں کن کی شادی خانہ آبادی ہوئی؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان خاتون جنت رضی اللہ تعالی. سبحان اللہ, سفر المظفر کے بارے میں بڑا مشہور کیا جاتا ہے کہ جناب اس میں شادی نہیں ہونی چاہیے, اس میں کوئی کام شروع نہیں کرنا چاہیے, کوئی ایسی بدشگونی والی بات نہیں کرنی چاہیے, کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. سنیے سفر المظفر سن پہلی ہجری میں, سبحان اللہ, حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجل کریم اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی خانہ آبادی ہوئی تھی. سبحان اللہ, جواب ان کا بالکل درست ہے. سبحان اللہ. لکتا کسے کہتے ہیں جناب؟ لکما تو سنا ہوگا مدنی چینل کے ناظرین, آج لکتا بھی سن لیجئے کہ لکتا کسے کہتے ہیں. جی بارش ریت میں ہے کہ جو چیز کہیں گری پڑی مل جائے اسے لکتا کہتے ہیں. لکتا اس مال کو کہتے ہیں جو پڑا ہوا کہیں مل جائے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. زمزم نگر والوں کی تیاری مضبوط لگتی ہے. کشمیر چلتے ہیں, کبھی کشمیر کبھی حیدرآباد, بہت دور ہیں شہر لیکن بیٹھے ساتھ. چوتھا سوال, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکان بدلنے سے متعلق بدشگونی کے بارے میں کیا فرمایا؟ ایک بندے نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں پہلے مکان میں تھا, وہاں پہ خیر و برکت زیادہ تھی, مال زیادہ تھا, اب مکان بدلا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہ کہو, یعنی ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں مکان میں تھے تو وہاں پہ بہتری کے اسباب تھے, مکان بدلنے کی وجہ سے نوسط پیدا جی. ایسا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ چیز کی تو اس کی وجہ سے یہ ہو گئی, یہ چیز کی تو اس کی وجہ سے یہ ہو گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ہم ایک مکان میں رہتے تھے, اس میں ہمارے اہل و عیال کثیر اور مال کثرت سے تھا, پھر ہم نے مکان بدلا, چنانچہ ہمارے مال اور اہل و عیال کم ہو گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, چھوڑو, ایسا کہنا بری بات ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. بات چل رہی ہے بدشگونی کی, لیکن آج یہ سوال کرتے ہیں زمزم نگر والوں سے, شگون کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ شگون کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ گھڑی پر بھی نظر رکھیں اور مشورہ بھی جاری رکھیں. جی, اس میں جو ہے شریعت کا یہ حکم ہے کہ جو اچھی بات بندہ سنے تو اسے اچھا شگن لے اور اپنا کام جو ہے خوشی خوشی کر لے, اور اگر جو ہے یعنی کوئی جو ہے برا کلام سنے تو اس کی طرف دھیان نہ دے بلکہ اپنا کام جو ہے کر گزرے. سبحان اللہ. شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ انسان اچھا شگن لے کر خوش ہو اور اپنا کام خوشی خوشی پایا تکمیل تک پہنچائے, اور جب برا کلام سنے تو اس کی طرف توجہ نہ کرے اور نہ ہی اس کے سبب اپنے کام سے رکے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لالچ, گریڈ, ہرس, یہ تین ایک ہی چیز کے نام ہیں. کیا ہر ہرس بری ہوتی ہے؟ ہر ہرس بری نہیں ہوتی, بلکہ نیکیوں کی ہرس, حسنات کی, اچھائیوں کی ہرس جو ہے اس کو محمود کہا گیا ہے, شریعت نے پسند کیا ہے اس کو. جی, تو بری کون سی ہرس ہوتی ہے؟ بری ہرس ہوتی ہے گناہوں کی ہرس بری ہوتی ہے, بد نگاہی کی ہرس کوئی بندہ کرتا ہے, شراب پینے کی ہرس کرتا ہے, بدکاری کی نیت کرتا ہے, یا سود مال میں اضافہ سود کی وجہ سے کروں گا. یعنی اچھی ہرس جو ہے, اچھائی کی ہرس اچھی اور برائی کی ہرس بری ہے. ہر لالچ بری نہیں ہوتی, اچھے کاموں کی لالچ ہونی چاہیے, نیکیاں کمانے کی لالچ ہونی چاہیے. بدقسمتی سے آج دنیا کی نعمتوں کی حاصل کرنے کی لالچ تو ہے, مگر یہ نہیں سوچتے کہ کیسے حاصل کرنی ہے, حلال سے حاصل کرنی ہے, حرام سے حاصل کرنی ہے, اور اس لالچ میں پڑ کر گناہوں میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جناب, حرص کے بارے میں میں نے اپنے سوال ہی میں وضاحت کر دی کہ اس کو لالچ کہتے ہیں, لیکن اس کی شرعی تعریف کیا ہے؟ حرص کو شریعت کی ٹرمینالوجی میں کیا کہتے ہیں, کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہرس سے کہتے ہیں کہ کسی چیز سے جو ہے جینا بھرنا اور ہمیشہ اس کی جو ہے انزیاتی کا بندہ خواہش مند رہے تو اسے ہرس کہتے ہیں, اور جس بندے میں ہرس پایا جائے اسے حریص کہتے ہیں. جی, ہرس رکھنے والے کو حریص کہتے ہیں, جس کا جینا بھرے ہمیشہ زیادتی کی خواہش رکھے اس بات کو ہرس کہتے ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جناب, پانچ پانچ سوال ہو چکے ہیں. پہلے سوال, پہلا سیگمنٹ علم نور ہے, اس کا سیگمنٹ جاری ہے, ابھی پانچ پانچ سوال مزید باقی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ایک سوال یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے اور کر لیا جائے. جواب دیں گے انشاءاللہ. کیا تحفہ دیں گے یوسف بھائی؟ بھائی صاحب, میرا دل ہے کہ انہیں کچھ تبرکات پیش کیے جائیں. ہائے ہائے, کیا بات ہے. چلے جناب, وہ جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا, ونزلنا من السماء ماء مبارکا. سبحان اللہ. اور ہم نے اتارا آسمان سے برکت والا پانی. چلے جناب. تو اور وہ بھی بارش مقام پر, جہاں پر مکہ المکرمہ بھی ہے اور مدینہ المنورہ بھی ہے. سبحان اللہ. تو کون سا پانی دیں گے؟ مدینہ شریف کی بارش کا پانی اور مکہ المکرمہ کی بارش کا پانی. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بارش مکہ کا پانی مل رہا ہے. جی, پانی آپ کے لیے تیار ہو رہا ہے اور اب آپ سوال کا جواب دیں گے. بتائیے, مچھلی کے خون کا کیا حکم ہے؟ ویری انٹرسٹنگ کوسچن. جو مدری مذاکرے سننے والے وہ تو جواب دے دیں گے. جی یوسف بھائی, چلے جناب, کون جواب دے گا؟ مچھلی کے خون کا کیا حکم ہے؟ جو ذہنی آزمائش سلسلے میں پارٹیسپینٹ کر رہے ہیں, آپ سلسلے میں تو نہیں ہے نا مدینہ, کسی مقابلے میں نہیں ہے. جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم محمد ذیشان, جامعۃ المدینہ, عالمی مدنی مرکز. ماشاءاللہ. مچھلی کا خون تو یعنی یہ پاک ہے. اچھا. یعنی ویسے ہوتا ہی نہیں ہے خون مچھلی میں. خون نہیں ہوتا. خون نہیں ہوتا تو وہ کیا نکلتا ہے جب مچھلی کٹتی ہے تو؟ خون ہوتا وہ پاک ہوتا ہے. جی یہ بڑا پانی میں جانور وغیرہ اس کا خون پاک. مچھلی کے بارے میں نہیں, میں مچھلی کے بارے میں بتا دوں, باقی جانوروں کے بارے میں تو مجھے نہیں پتا. امیر اہل سنت نے بڑا پیارا رسالہ بھی عطا فرمایا مچھلی کے جو احکام ہیں اس بارے میں, مچھلی کے عجائبات غالب اس رسالے کا نام ہے, تو وہ رسالہ ضرور حاصل کریں. مچھلی سے جو یہ جو گاڑا گاڑا ریڈ کلر کا بعض اوقات بلیک کلر کا جو لکوڈ نکلتا ہے نا, یہ خون ہے ہی نہیں, یہ کچھ اور سمجھ لے سیال مواد ہے, لیکن یہ ناپاک نہیں ہے. اگر کسی کو لگ جائے تو یہ پاک ہے. گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ مچھلی کا خون پاک ہے, لیکن دوسرے لفظوں میں کہ مچھلی میں خون ہوتا ہی نہیں ہے, یہ کچھ اور ہے اور یہ پاک ہے. جواب ان کا درست ہے اور یہ تبرک لے کر جا رہے ہیں. سبحان اللہ کیا بات ہے, پانی کے جانور کی بات ہوئی تو مبارک پانی مل گیا. اس میں بہت سارے غسل خانے کعبہ کا, غسل گنبد خضرا کا, اور اسی طریقے سے غسل موہ مبارک شریفہ کا. اچھا سب کا مجموعہ دے دیا آپ نے, کیا بات ہے کیا بات ہے. اب اس میں پانی ملا ملا کر آپ جتنوں کو چاہیں مریضوں کو پلاتے رہیں. جناب باری ہے اب ہمارے زمزم نگر حیدرآباد والوں کی, معاف کیجیے گا کشمیر والوں کی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تین باتیں تمہارے لیے ناپسند رکھتا ہے, وہ تین باتیں کون سی ہیں؟ کیلو کال, ادات مال, اور بے فائدہ گفتگو. اگر اس کو تھوڑا سا اور آسان کر دیں, بلا وجہ سوال کرنا جی, اور اسراف کرنا, اور فضول بک بک کرنا. جی فضول بک بک, سوال کی کثرت, اور مال ضائع کرنا, اللہ تعالیٰ تین باتیں تمہارے لیے ناپسند رکھتا ہے, یہ حدیث پاک ہے. تو ہمیں ان تینوں باتوں سے بچنا چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. زمزم نگر والوں کی باری ہے. کسی شخص, جگہ, چیز یا وقت کو منحوس جاننے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ سوال ہو چکا ہے پہلے سے. جی کسی شخص, جگہ, چیز یا وقت کو منحوس جاننے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ بعض اوقات کالی بلی نکل جاتی ہے, بعض اوقات کوا جناب گھر کے دروازے پر آ جاتا ہے, یہ بہت ساری معاملات کو لوگ منحوس سمجھ رہے ہوتے ہیں. کوئی نمبر تھوڑا سا واچ چل, جواب کے بعد بات کرتے ہیں. جی جواب. شریعت میں اس کا جو ہے کوئی تصور نہیں ہے, یہ صرف ہم و خیالات کی بات ہیں. جی جناب, کسی شخص, چیز, جگہ یا وقت کو منحوس جاننے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے, یہ محض ذہنی خیالات ہوتے ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. میں ایک بار ایک ملک میں گیا اور وہاں جب لفٹ میں گیا تو بارہویں کے بعد تیرہواں فلور ہی نہیں تھا, یعنی بارہ کے بعد ڈائریکٹ چودہواں فلور. اچھا ایک جگہ گئے تو 12 کے بعد 12A تھا اور پھر 14 فلور تھا. تو معلوم کرنے پہ پتا چلا کہ 13 کے عدد کو بہت سارے ممالک میں منحوس سمجھا جاتا ہے, تو وہ 12 کے بعد ڈائریکٹ 14 پہ چلے جاتے ہیں یا 12A کر کے 14 پہ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. اور کوئی چیز جو ہے جیسے ہم نے سنا کہ نہ وقت, نہ جگہ, نہ کسی مقام کے بارے میں منحوس کہا جائے اسے. جناب باری ہے ہمارے کشمیر والوں کی, اور سوال آپ سے یہ ہے, یہود و نصارہ کو توریت ہم سے پہلے مل گئی, اس کی کیا حکمت ہے؟ یہود و نصارہ کو تورات مل گئی تاکہ توریت اور انجیل وغیرہ جی, جی, جی, جی تاکہ مسلمان ان کی بدعمالیوں سے آگاہ ہوں, اور جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں مسلمان بطور عبرت اور نصیحت وہ غلطیاں نہ دہرائیں, اور قرآن پاک ان کتابوں کی تصدیق کرے. سبحان اللہ. ایک اور بھی اس میں حکمت بیان کی گئی ہے, اس امت کے بارے میں بھی ایک حکمت بیان کی گئی. ان لوگوں کے عیب جو تھے ہم پر ظاہر کر دیے گئے, اور اس امت محمدی کے عیب جو چھپا لیے گئے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, کتنی خوبصورت بات ہے. اللہ کی رحمت تو دیکھیے کہ یہود و نصارہ کو توریت اور انجیل ہم سے پہلے مل گئی, ہمیں قرآن بعد میں دیا گیا تاکہ قرآن ناسخ ہو اور وہ کتابیں منسوخ. آ کر قرآن نے پچھلی کتابوں کو منسوخ قرار دیا, اور ان کے عیوب, دیکھیں نا آج ہم قرآن پڑھتے ہیں تو پچھلی قوموں کے عیب بھی پتہ چلتے ہیں, ان کے جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ واقعات پڑھتے ہیں عبرت کے, تو وہ ہم پر ظاہر ہو گئے. لیکن اس امت کے جو عیوب ہیں یہ بعد میں کوئی امت آنی نہیں ہے, بعد میں کسی نے پڑھنا نہیں ہے قرآن اس امت کے علاوہ, تو ہمارے عیب جو ہیں گویا چھپانے کا انتظام کیا گیا. اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے, مجھے تو وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے. انتظام تو دیکھیں, رب عز و جل کا انتظام دیکھیں, نبی پاک کی ہم پر شفقت اور محبت دیکھیں. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. انشاءاللہ وہاں بھی عیبوں پر پردہ ڈالا جائے گا. اب باری ہے ہمارے زمزم نگر والوں سے, بتائیں سجدہ شکر کسے کہتے ہیں؟ دینی یا دنیوی نعمت کے ملنے پر جو ہے خوشی سے سجدے میں گر جانا, اسے سجدہ شکر کہا جاتا ہے. کیا بات ہے, دینی یا دنیاوی خوشی کی خبر سن کر سجدے میں گر جانا, اسے سجدہ شکر کہتے ہیں. یہ نبی پاک کی سنت بھی ہے, جب آپ کو کوئی اچھی خبر ملتی ہے, جب آپ جناب کوئی نعمت آپ کو ملتی ہے تو سجدہ شکر کرنا چاہیے, شکرانے کے نوافل پڑھنے چاہیے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی باری ہے ہمارے کشمیر والوں کی. دو زانو بیٹھ کر خطبہ سنیں, پہلے خطبے میں ہاتھ باندھے, دوسرے میں زانوؤں پر ہاتھ رکھے تو اس کا اجر کیا ہے؟ دو رکعت یہ ثواب ملتا ہے, اور یہ جو ظہر کی چار رکعتی ہیں یہ جو خطبہ ہے اس کے قائم مقام ہے, اور بعد میں جو ہم فرض پڑیں گے سر پوری ہو جائے گی. ذرا دوبارہ وضاحت کریں, جو جمعے کا خطبہ ہے یہ ظہر کی چار فرضوں کے قائم مقام ہے, اور اس کو پڑھنے سے دو رکعت کا ثواب ملے گا. اس طرح خاموشی سے سننے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دو زانو بیٹھ کر خطبہ سنیں, پہلے خطبے میں ہاتھ باندھے, دوسرے میں زانوؤں پر ہاتھ رکھے تو انشاءاللہ عزوجل دو رکعت کا ثواب ملے گا, کیونکہ خطبہ فرض ظہر کے دو رکعتوں کے قائم مقام ہے. جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں. اب جب بھی خطبہ ہو تو پہلے خطبے میں ہاتھ باندھ کر دو زانو بیٹھیں, اور دوسرے خطبے میں زانوؤں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. باری ہے ہمارے زمزم نگر والوں کی. جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں, آگے پیچھے آنے والوں کو کب تک لکھتے ہیں؟ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے جو ہے اپنا دفتر لپیٹ کر انسانوں کے ساتھ خطبہ سننا جو شروع کر دیتے ہیں, پھر جو ہے جلدی آنے والے کو نہیں لکھتے, اور نہ ہی جو ہے اس کو جلدی آنے والے کا ثواب لکھتے ہیں اس کے بارے. جناب یہ ان تمام لوگوں کے لیے میسج ہے جو بہت آخر میں جمعہ پڑھنے جاتے ہیں, خطبہ شروع ہو جاتا ہے, بلکہ بعض اوقات جماعت میں شامل ہوتے ہیں. ایک آدھ بار ہو جائے الگ بات ہے, روٹین بنا لینا ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ جلدی جانے والوں کو تو اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب. حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق جو پہلے جمعہ پڑھنے جاتے ہیں انہیں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب, اس کے بعد والے جائیں تو گائے صدقہ کرنے کا, پھر جناب بکری صدقہ کرنے کا, پھر مرغی, اور پھر انڈا. گویا ایگزامپل کے ذریعے سمجھایا گیا کہ جو جتنا جلدی گیا اتنا زیادہ ثواب کمایا. لیکن خطبہ شروع ہو گیا, امام ممبر پر جب آ جاتا ہے تو فرشتے اس رجسٹر کو لپیٹ کر اب وہ بھی آ کر خطبہ سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے لیے پہلے جایا کریں. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت سوال ہے, اور اس سوال میں آپ کو تین آپشن بھی دیے جائیں گے. جناب حضرت سیدنا امام بخاری کا اصل نام کیا تھا؟ تین آپشن ہیں, عبد الرحمن بن اسماعیل, محمد بن اسماعیل, عبداللہ بن اسماعیل. اسماعیل تو تینوں میں ہے. محمد بن اسماعیل بخاری. آپ نے کہا محمد بن اسماعیل بخاری, آپ کے پاس دو آپشن تھے, عبد الرحمن بن اسماعیل آپشن بھی تھا, عبداللہ بن اسماعیل بھی آپشن تھا, مگر آپ نے کہا محمد بن اسماعیل, اور جواب انہوں نے بالکل درست دے دیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے کتنے برس بعد پیدا ہوئے؟ آپ کے پاس تین آپشن ہیں, ڈھائی برس بعد, تین برس بعد, یا ڈیڑھ برس بعد. ڈھائی برس بعد. آپ نے کہا ڈھائی برس بعد, اور جواب انہوں نے بالکل درست دے دیا ہے. جی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کا نام کیا تھا؟ آپشن دیں یا ویسے ہی جواب دے دیں گے؟ ام الخیر. آپشن تو لے لیتے حضرت, نام میں آپشن دے دیتا ہوں کیونکہ آپ نے جواب درست نہیں دیا ہے. عائشہ, زینب یا فاطمہ؟ فاطمہ. جی ام الخیر فاطمہ پورا ان کا نام تھا, جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. بعض اوقات جلد بازی جو ہے وہ جناب مقابلے میں گڑبڑ ڈال سکتی ہے. جب آپ کو ایک آپشن دیے گئے ہیں, ٹائم دیا گیا ہے, تو مشورہ کیجئے اور اس کے بعد جواب دیجئے. جی حبر الامہ, امت کا بہت بڑا عالم, یہ کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح, حضرت عبداللہ ابن عباس, یا حضرت حذیفہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. جی حبر الامہ, امت کا بہت بڑا عالم. جی کیا جواب دیا آپ نے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح بھی تھے اس میں جو میں نے آپ کو آپشن دیے تھے. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو ایک بڑا شاندار لقب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا, اور وہ تھا امین الامہ. اور آپ نے امت کا بہت بڑا عالم حبر الامہ کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کہا, اور جواب آپ نے بالکل درست دے دیا ہے. جناب کسی نے بھی مدد لینے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کی, پورا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا ہے. ہمیں جانا پڑے گا اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھنا ہوگا کہ دس دس سوالات کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی علم نور ہے, پہلا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا, 18 نمبر لیے ہیں ہمارے کشمیر والوں نے اور 20 نمبر لیے ہیں حیدرآباد مکی والوں نے. ہم نے چلنا ہوگا اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. سبحان اللہ سبحان اللہ. آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا, مشتاق طبع لذت سوز و جگر کی ہے. اب دیکھیں جناب عشق کے بولوں میں کچھ اشعار ان سے پوچھے جانے ہیں اور عشق کے بول کا جو سیگمنٹ ہے جی عشق کے بول سیگمنٹ میں 5 اشعار ہوں گے. ان 5 اشعار کو کسی بھی ذریعے سے پوچھا جا سکتا ہے, پہلا مصرع بیان کر کے, دوسرا مصرع بیان کر کے, یا اس شعر میں موجود 2 یا 3 الفاظ بتا کر. تو آپ نے غور سے سننا ہے, مشورہ بھی کرنا ہے, مدد چاہیں تو مدد بھی لے سکتے ہیں. آپ میں سے کوئی طرز بھی اگر پڑھ سکتا ہے تو اس شعر کو آپ نے طرز میں سنانے کی بھی اجازت ہے. جی آپ کی باری ہے کشمیر والوں کی. سبحان اللہ بڑا خوبصورت شعر ہے. حاضری ہو یا نبی ہر بے کسو مجبور کی, یہ دوسرا مصرع ہے. آپ نے اس کلام کے پہلے مصرع کو ملا کر شعر مکمل کرنا ہے. حاضری ہو یا نبی ہر بے کسو مجبور کی. یا الہی اسبائے, سیکنڈز ہیں آپ کے پاس 5 4. یا الہی اسبائے غوث و رضا. نہیں جناب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. کوئی ہے جو یہ شعر سنا دے یہاں پر جو سلسلے میں شامل نہ ہو؟ جی جناب جائیے یوسف بھائی کوئی کتاب تحفے میں لے کر جائیے. کون سی کتاب تحفے میں دیں گے؟ جی انشاءاللہ اعلی حضرت کی بہت ہی خوبصورت کتاب المدینہ العلمیہ نے اسے پیش کیا اور دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع کیا. جی ملفوظات اعلی حضرت. سبحان اللہ جناب سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے میٹھے مدینے میں یا نبی خیر سے ہو حاضری ہر بے قسم مجبور. تھوڑا سا ٹھیک کر لیجئے شعر کو. آپ کے میٹھے مدینے میں یا نبی خیر سے ہو حاضری ہر بے قسم. میری دعا ہے کہ آپ کی حاضری جلد ہو جائے. آپ کے میٹھے مدینے انشاءاللہ میں پڑھ دیتا ہوں. آپ کے میٹھے مدینے میں پئے غوث و رضا حاضری ہو یا نبی ہر بے قسو مجبور کی. جواب غلط ہو گیا ہے. دعا بڑی پیاری ہے, اللہ تعالی ہم سب کو حاضری عطا فرمائے. جی باری ہے ہمارے زمزم نگر والوں کی. اے حبیب رب داور بے قسو مجبور کی. بہر خاک کربلا حضور آفات و بلا. بہر خاک کربلا حضور آفات و بلا اے حبیب رب داور بے قسو مجبور. بہر خاک کربلا ہوں دور آفات و بلا اے حبیب رب داور بے قسو مجبور کی. جواب درست دے دیا ہے. جناب پہلا مصرع پڑھیں گے ہم. تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا. میری بخش دے ہر خطایا الہی. میری بخش دے ہر خطایا الہی. جناب جواب درست دے دیا ہے. باری ہے زمزم نگر والوں کی. متی اپنے ماں باپ کا کرم ہے ان کا. متی اپنے ماں باپ کا کرم ہے ان کا. ہر ایک حکم لاؤں بجا یا الہی. سبحان اللہ. ہر ایک حکم لاؤں بجا یا الہی. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت حمد ہے جس کا میں شعر آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں. اس کا دوسرا مصرع ہے. واصف ہر پھول اور ثمر ہے یا اللہ ہو یا اللہ. چاہیں تو مدد لے سکتے ہیں. مدد لینی. مدد لیں گے. کون کرے گا مدد؟ چلے جناب اب کس سے مدد لیں گے؟ ذہنی آزمائش سلسلے میں وہ نہیں ہونے چاہیے. اس کے علاوہ کسی سے مدد لینا چاہیں ہاتھ اٹھائیں بھائی جس کو یہ شعر آتا ہو. دوسرا مصرع ہے. واصف ہر پھول اور ثمر ہے یا اللہ ہو یا اللہ. اس کا پہلا مصرع پڑھنا ہے. جی آپ ہاتھ اٹھانے والا تو ایک دو ہی ہیں. کس کی مدد لینا چاہیں گے آپ بتائیے. جس کا آپ اشارہ کریں گے ان سے وہ مائک دیں گے. تین چار ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, جلدی فیصلہ کر لیجیے. واصف ہر پھول اور ثمر ہے یا اللہ ہو یا اللہ. اب آپ جواب بھی دے سکیں گے, اب آپ مدد کی طرف چلے گئے, اب جواب وہی دیں گے. کشتی انہی پہ چھوڑی جو کھڑے ہو گئے. چلے جناب ان کو دے دیں. اب دیکھیں کشتی تراتے ہیں یا با جماعت ڈباتے ہیں. تیرا چرچا گلی گلی ہے ڈالی ڈالی گلی گلی ہے واقف ہر ایک گل و ثمر ہے یا اللہ. آپ کا مشورہ پڑا بہت اچھا آپ نے. غالباً یہ پچھلی وسائل بخشش میں یہی تھا, مگر اب جو شعر ہے, تیرا چرچا ہر گھر آنگن صحرا صحرا گلشن گلشن واصف ہر پھول اور ثمر ہے یا اللہ ہو یا اللہ. غلطی ہو گئی ہے, باری ہے زمزم نگر والوں کی. بہت آسان شعر آ گیا ہے آپ کے نصیب میں, اور دوسرا مصرع پڑھ رہا ہوں. یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب. قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک, یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب. سبحان اللہ, جواب درست دے دیا ہے. بہت بہت خوبصورت شعر, اور غالباً یہ اعلی حضرت کا شعر ہے. مرنے والوں کو یہاں ملتی ہے عمر جاوید, مرنے والوں کو یہاں ملتی ہے عمر جاوید. زندہ رکھے گی کسے نہ مسیحائی یہ دوست. تھوڑا سا ٹھیک کر لیں اس کو, درست کہہ رہے ہیں آپ لیکن تھوڑا سا فرق ہے. زندہ چھوڑے گی کسے نہ مسیحائی یہ دوست, مرنے والوں کو یہاں ملتی ہے عمر جاوید, زندہ چھوڑے گی کسی کو نہ مسیحائی یہ دوست. جواب بالکل درست دے دیا ہے, اور یہ اتنی خوبصورت بات ہے, اگر اس کی ڈیپ میں جائیں نا کمال کر دیا. اب یہاں مر جاتا ہے جو نبی پاک کے در پر مرتا ہے, اسے عمر جاوید مل جاتی ہے. اچھا اب وہ کہتے ہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا, یہ زندہ نہ چھوڑنا یہ محاورہ ہے, لیکن کمال دیکھیں امام عشق و محبت کا کہ فرماتے ہیں یہاں پیارے آقا کی جو مسیحائی ہے نا, نبی پاک کی جو چاہت ہے, نبی پاک کی کرم نوازی ہے, وہ کسی کو زندہ نہیں رکھے گی. یعنی یہاں زندہ نہ رکھنے سے مراد یہ کہ اسے عمر جاوید عطا کر دی جائے گی. سبحان اللہ, خوبصورت بات ہے یہ, اور جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. بڑا خوبصورت مناجات کا شعر ہے جس کا آپ نے پہلا مصرع پڑھنا ہے. مجھے نیک خصلت بنا یا الہی. خطاؤں کو میری مٹا یا الہی, مجھے نیک خصلت بنا. مجھے نیک خصلت بنا یا الہی, جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ, بہت خوبصورت شعر, بہت خوبصورت کلام, اور کلام ہے امام الکلام کا. وہ کلام ہے, اس کا شعر میں پڑھوں گا. شاخ قامت شہ میں زلف و چشم و رخسار و لب ہیں, سنبل نرگس گل پنکھڑیاں ہر ایک اس کی پھولی شاخ. ٹھیک کیجیے اس کو. سنبل نرگس گل پنکھڑیاں قدرت کی کیا پھولی شاخ. سنبل نرگس گل پنکھڑیاں قدرت کی کیا پھولی شاخ, جواب درست دے دیا ہے. پیارے آقا کی زلفیں, نبی پاک کی مبارک آنکھیں, پیارے آقا کے رخسار اور لب کو اعلی حضرت کیا خوبصورت انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ نرگس سنبل گل پنکھڑیاں قدرت کی کیا پھولی شاخ. اسی کلام کا ایک شعر آپ نے بھی سنانا ہے. اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے. کیا بات ہے. اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے, اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے, جسے نفل دل میں وہ پیدا پیارے تیری دلا کی شاہ. کیا خوبصورت بات کی, پورا کلام ہی یوں سمجھیے کہ باغوں کا تذکرہ ہے، پھولوں کا تذکرہ، اور وہ پھول کون سے ہیں؟ نبی پاک کے جسم اقدس کی باتیں ہیں، پیارے آقا کی آل کی باتیں ہیں، اور کیا خوبصورت اعلیٰ حضرت بات کرتے ہیں کہ اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے، اے اللہ مجھے وہ رحمت کا پانی مل جائے جس سے ہو نخلے دل میں پیدا، اے اللہ میرے دل کے باغ میں کس چیز کی شاخ پیدا ہو جائے؟ پیارے تیری ولا کی شاخ، نبی پاک کی محبت کی شاخ پیدا ہو جائے۔ کیا بات ہے کلام رضا کی! جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے، ہمارے دو سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، ہم نے چلنا ہوگا اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھنا ہوگا کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے، اور اس دوران ہم انشاءاللہ آپ سے بھی سوال کریں گے، آپ سے بھی شعر، کون کون شعر سنائے گا؟ کیا بات ہے! چلے جناب، ہاں جب شاخ کی بات ہوئی ہے، باغوں کی بات ہوئی ہے، تو چمنستان کرم اعلی حضرت نے کسی کلام میں بیان کیا ہے، چمنستان کرم کو کون بیان کرے گا؟ بہت خوبصورت شعر، کیا تحفہ دیں گے یوسف بھائی؟ انشاءاللہ انہیں مدنی مذاکرے کا میموری کارڈ، ارے واہ، میں تقریباً 100 موضوعات پر مدنی مذاکرے ہیں، پورا خزانہ ہے، تو 50 بیانات بھی شامل ہیں، کیا بات ہے! کیا اس کے علاوہ امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی، سفر مدینہ کی 13 اقساط، امیر اہل سنت کے مدنی پھول کی 10 اقساط، کیا بات، امیر اہل سنت اور اوبی وین 5 قسطیں، اسلامی زندگی کی 5 اقساط، بولتا رسالہ کی 5 اقساط، کیا بات، اور امیر اہل سنت کی 10 منقبتیں شامل، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینہ کی! جی کیا بات رضا اس شمع نستان کرم کی، زغرا ہے کلی جس میں حسین و حسن کو، کیا بات ہے! سبحان اللہ! آپ کی کیا بات ہے جناب، کیا خوبصورت اللہ نے آواز دی ہے! جواب ان کا بالکل درست ہے، اور ان کو تحفہ پیش کر دیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر یہ میموری کارڈ حاصل کرنا چاہیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کسی بھی شاخ سے ماشاءاللہ حاصل کر سکتے ہیں، 350 روپے ہدیے پر انشاءاللہ یہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے! ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام، بہت خوبصورت شعر، اور بڑا پیارا جواب۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ دوران سلسلہ دو اراکین شورا بھی انہوں نے جلوہ فرما دیا ہے، انشاءاللہ ان قریب ان کو اپنے منچ پر بھی بلائیں گے، انشاءاللہ ان سے دعائیں بھی لیں گے، ان سے مدنی پھول بھی لیں گے۔ دو سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، ذرا ہمیں دکھائیے اسکور بورڈ، دکھائیے جناب۔ جی نمبرز ٹوٹل 12 ہیں کشمیر کے، اور 30 نمبر ہیں۔ اب تک زمزم نگر حیدرآباد والوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، اور فرق جو ہے وہ 6 نمبر کا پڑ گیا ہے۔ جناب ہمارے انجینئرز اور لیکچرار سے گزارش ہے کہ تھوڑا آپ جوش زیادہ دکھانا ہے، اور آپ نے مقابلے میں قریب آنا ہے۔ بہرحال اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ چلتے ہیں ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلا سیگمنٹ ہمارا، جی اگلا سیگمنٹ کون سا ہے ہمارا، کون بتائے گا؟ آئے ہائے ہائے، پیارے آقا کی پیاری بات، پیارے آقا کی پیاری باتیں۔ یہ سلسلے میں تھوڑا سا ہم نے ٹوسٹ کیا ہے، صرف ایک حدیث آپ سے ہم نے پوچھنی ہے، اور اس حدیث کا آپ اگر حوالے کے ساتھ یعنی ریفرنس کے ساتھ جواب دیں گے تو 4 نمبر ملیں گے، صرف حدیث سنا دیں گے تو 2 نمبر ملیں گے۔ حدیث کا مفہوم نہیں سنائیں گے، کوشش کریں گے کہ من عن حدیث سنائیں۔ اگر آپ نے مفہوم سنایا تو پھر ہماری مجلس طے کرے گی کہ آپ کو کوئی نمبر دینا ہے کہ نہیں۔ اچھا، لیکن سنائے گا کون؟ آپ تینوں میں سے کون سنائے گا؟ کوئی ایک آپ چوز نہیں کریں گے، یہی ٹوسٹ ہے، چوز یہ کریں گے، ٹھیک ہے جناب؟ اب یہ فیصلہ یہ کریں گے کہ آپ میں سے حدیث کون سنائیں گے، کیونکہ یہی تو ذہنی آزمائش ہے نا۔ لیکن گھبرائیے نہیں، تھوڑی دیر بعد آپ بھی فیصلہ کریں گے کہ ان میں سے کون حدیث سنائیں گے۔ اب آپ کی مرضی ہے، تو اب تینوں پہلے باری باری نام بتائیں تاکہ یہ نام یاد کر لیں، اور ان تینوں میں سے کسی ایک کو بلایا جائے گا۔ جی نام بتائیے جناب۔ عثمان، عثمان محمد بھائی. عثمان جی، عمران ریاض جی، محمد رضا المصطفیٰ جی۔ آپ انجینئر صاحب کو بلانا چاہیں گے، لیکچرار صاحب پسند کریں گے، یا پرنسپل صاحب پسند کریں گے؟ اب تھوڑی باری ہے جی۔ عمران ریاض، عمران ریاض بھائی آپ آ جائیں میدان میں جی۔ اب آپ ذرا بیچ میں آئیں گے، ہینڈ مائک دیجئے گا، مجھے ہینڈ مائک چاہیے گا تاکہ آپ آپس میں مشورہ نہ کر سکیں۔ آپ کھڑے ہو جائیں گے، باہر آئیں گے جی۔ یوسف بھائی ہینڈ مائک دیجئے، اور آپ آ جائیں گے ان کے میدان میں جی، یہاں آ جائیں، چلیں جی، یہاں کھڑے ہو جائیے، تھوڑا سا بیچ میں، درمیان میں آ جائیں، درمیان میں عمران صاحب حدیث آپ نے سنانی ہے، موضوع یہ ہے کہ جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا ترک کر دے، حدیث مبارک میں اس کے لیے کیا فضیلت آئیے، ماں حوالہ بتائیں گے. جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا ترک کر دے گا وہ جنت کے درمیان اپنا مکان پائے گا. اچھا حوالہ کیا ہے؟ یہ ابن ماجہ شریف کی. اچھا حوالہ تو آپ نے غلط بتا دیا ہے، حدیث میں پڑھ دیتا ہوں، تھوڑا سا فرق ہے. جو حق پر ہوتے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جھگڑا ترک کر دے، اس کے لیے جنت کے درمیان میں مکان بنایا جائے گا، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. اور اب دو نمبر آپ کو ملتے ہیں کہ نہیں ملتے یہ میری مجلس فیصلہ کرے گی، آپ اپنی جگہ پر تشریف لائیے. جی کیا کہتے ہیں مجلس کے اسلامی بھائی، دو نمبر دیں گے، ایک نمبر دیں گے یا کچھ بھی نہیں دیں گے؟ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی مجلس کی بھی ذہنی آزمائش ہو گئی، یہ مجلس کی بھی ذہنی آزمائش، یہ تو چلتا ہی رہے گا. جی اب آپ بتائیے ان میں سے کن کو، آپ نام بتائیے ذرا باری باری. محمد جنید اتاری. جی آپ نام بتائیں بیٹا. محمد قربان نزا. عبد الوحید اتاری. چلے نام بتانے سے پہلے تھوڑی سانس میں سانس آ جائے، آپ کو دو نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. چلے آپ بتائیے ان میں سے کن کو بلانا چاہیں گے. جنید اتاری. جنید اتاری صاحب جی آ جائیں جناب میدان میں، یہ آپ مائک لیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے اس راؤنڈ میں چلے جائیے. جی آپ سے سوال یہ ہے، صفائی سے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان عالی شان ہے، ماں حوالہ بتائیں. اطہر نصف الایمان، یعنی صفائی آدھا ایمان ہے. ٹھیک ہے، حدیث پاک تو صحیح سنا دی، کون سی کتاب میں ہے یہ؟ صحیح بخاری. آپ نے کہا صحیح بخاری، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے کتاب الدعوات کے اندر، آپ نے بھی حوالہ درست نہیں بتایا ہے. یہ بھی دو نمبر حاصل کر لیے انہوں نے. اب یہ بھی شوق ہم اجاگر کرنا چاہتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین میں کہ آپ بھی احادیث یاد کیجئے، اور ہو سکے تو اس کو ود ریفرنس یاد کیجئے. اب یہ دونوں حدیثوں میں میسج کتنا پیارا ہے، صفائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان فرمایا گیا تو صفائی کی عادت ڈالیں. اور پہلی حدیث جو تھی کہ حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا ترک کر دے، بعض اوقات وہ کہتے ہیں میں جھگڑا اس لیے کر رہا ہوں میرا حق ہے، میں اس لیے لڑ رہا ہوں کہ میرا جناب اس نے مجھے ستایا تھا، مجھے اس نے تنگ کیا ہے. لیکن کمال کیا ہے کہ حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا ترک کر دے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کے لیے جنت کے درمیان مکان بنایا جائے گا. اب فیصلہ آپ کر لیں کہ لڑائی کرنی ہے جنت میں مکان لینا ہے تو معاف کر دیں، کوئی بات نہیں. تو یہ دونوں حدیثیں بہت خوبصورت میسج لیے ہمارے لیے تھی. تو بہرحال چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے کہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے. جی جی دو دو نمبر دونوں نے حاصل کیے، چار نمبر کوئی ٹیم بھی حاصل نہیں کر سکی. ٹوٹل بتانے کے لیے آپ کو نیچے والی پٹی کو ہٹانا پڑے گا. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 26 نمبر ہیں کشمیر مکی کے اور 32 نمبر ہیں حیدرآباد مکی کے. 6 جو ہے وہ نمبر کا فرق ہے، زمزم نگر والے آگے ہیں. مگر اب بڑا خوبصورت راؤنڈ ہے جس کا نام ہے قرآنی معلومات. سبحان اللہ. جی قرآنی معلومات میں آپ سے دو دو سوال پوچھے جائیں گے اور ان دونوں سوالوں کے دو دو نمبر ہوں گے. آپ مشورہ کر سکتے ہیں مگر آپ مدد کا آپشن لے چکے ہیں، اب آپ مدد نہیں لے سکتے. ایک آپشن آپ کے پاس باقی اور اسی راؤنڈ تک باقی ہے، چاہیں تو مدد لے لیں چاہیں آپ بغیر مدد کے چلتے رہیے. جناب سوال آپ سے ہے کشمیر والوں سے، سورہ فاتحہ کا نزول کتنی مرتبہ ہوا؟ سورہ فاتحہ کا نزول دو دفعہ ہوا، ایک مکہ مکرمہ میں، دوسرا مدینہ طیبہ. تفسیر خازن میں ہے سورۃ الفاتحہ کا نزول دو بار ہوا، ایک مرتبہ مکہ پاک میں، دوسری مرتبہ مدینہ طیبہ میں. جواب بالکل درست دیا ہے. سورہ فاتحہ کی بات چلی ہے، جلدی سے جواب دینا ہے، سورہ فاتحہ میں آیات کی تعداد کتنی ہے؟ سات آیات ہیں. سات آیات کی تعداد ہے، جواب یہ بھی درست دیا ہے. سبحان اللہ. سورہ المائدہ کا نام سورہ مائدہ رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ سورہ مائدہ کے اندر دسترخوان کے نزول کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریوں نے دعا کہا تھا کہ آپ نے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے دسترخوان اتارے، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو آپ کی دعا کو اللہ نے شرف قبولیت عطا فرمایا اور جنتی کھانے نازل ہوئے. اب یہ دسترخوان سے سورہ مائدہ کا کیا تعلق ہے؟ قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے، بعض اوقات جز کے نام پر سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے. دسترخوان جی کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں مائدہ. یہ بتائیے نا کہ دسترخوان کا ذکر ہے اور اس دسترخوان کا جی آپ نے تفصیل بتائی, عربی میں مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں, اس لیے سورہ مائدہ کہا گیا. اس سورت کی آیت نمبر 112 تا 115 حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر آسمان سے اترنے والے دسترخوان کا واقعہ تھا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جناب قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ بقرہ. یہ تو ایسے ہی پوچھ لیا میں نے, اگلا سوال بتاتا ہوں. سورہ بقرہ کو بقرہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اصل سوال یہ ہے. بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں کیونکہ سورہ بقرہ کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 تا 73 کے اندر بنی اسرائیل کے گائے کا واقعہ, اس وجہ سے سورہ بقرہ کہتے ہیں. کیا بات ہے, 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 تا 73 تک بنی اسرائیل کی ایک گائے سے متعلق واقعہ بیان کیا گیا, اور عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں, اس واقعے کی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہا جاتا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. شاندار تیاری کر کے آئے ہیں, اب تک کوئی غلطی نہیں کی ہے زمزم نگر والوں نے, اور جناب نمبرز پہ نمبرز دیے جا رہے ہیں. اب ایک بار پھر چلنا ہوگا میں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھنا ہوگا مقابلہ کہاں تک پہنچا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر ہیں کشمیر مکی والوں کے اور 36 نمبر ہیں حیدرآباد مکی والوں کے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی خوبصورت کتاب تفسیر القرآن, سیرات الجنان فی تفسیر القرآن, یہ تحفے میں چاہوں گا کہ یہ ہمارے ناظرین ہمارے یہاں حاضرین کو پیش کریں. تو اگر قرآنی سوال ان سے کوئی کر لیا جائے. قرآنی سوال تو میرے پاس ایکسٹرا نہیں ہے, البتہ ان سے ایک اور سوال کر لیتے چلے. آپ نے کتاب کا تعارف کروا دیا ہے تو ابھی ہمارے پاس مہمان رخصت ہو کر گئے نا, تو مہمان کو رخصت کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے, اور جس سنت پر ہم یہاں عمل نہیں کر سکے؟ جی جناب بتائیے, کھڑے ہو کر بتائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران اتاری باب المدینہ. جی عمران بھائی, مہمان کو رخصت کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کو دروازے تک رخصت کیا جائے. جی سنت یہ ہے کہ اسے دروازے تک رخصت کرنے جائے بندہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. تو اب تحفہ پیش کر دیجئے, اور یہ کتنی احترام والی عزت والی بات ہے کہ گھر پہ کبھی کوئی مہمان آئے تو اسے دروازے تک چھوڑنے جانا چاہیے. اور ہم نے بزرگوں کو دیکھا, امیر اہل سنت کا یہ معمول بھی دیکھا, تو اس سنت کو آپ بھی اپنے گھر میں جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. دوبارہ اسکور بورڈ دیکھیں گے اور آخری راؤنڈز مکمل کریں گے, وقت چونکہ کافی ہو گیا ہے. ذرا ہمیں اسکور بورڈ ایک بار پھر دکھا دیجیے. صلوا علی الحبیب. جی 30 نمبر ہیں ہمارے کشمیر مکی کے, 36 نمبر ہیں حیدرآباد مکی کے. ہمیں اب چلنا ہے, سمجھائیے مگر اشاروں سے, اس کے اشارے مجھے بھجوائے جائیں گے. جی صلوا علی الحبیب. سمجھائیے مگر اشاروں سے. سبحان اللہ, یہ اشارے ہمارے پاس آگے ہیں, اور اب آپ میں سے کون اشارے کریں گے وہ اسلام بھائی یہاں آ جائیے. 3 اشارے ہوں گے, آپ چاہیں تو تینوں الگ الگ کر سکتے ہیں, چاہیں تو ایک ہی اسلام بھائی تینوں اشارے کر لیں, آپ کی مرضی ہے. جس میں سے پرچی مجھے آپ نکال کر ایک دیں گے پہلے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے پرچی نکال کر مجھے دینی ہے, اس کو دیکھنی تھوڑی ہے. اگر آپ ہی دیکھ لیں گے تو آپ اشارے کیا کریں گے؟ اچھا ٹھیک ہے, یہ بھی آئیڈیا سیکھے. یہاں آئیے چلیں. اب آپ نے دیکھ لیا ہے اشارہ اور آپ کو میں نے دکھانا ہی تھا. آپ کی اسلام بھائی ہیں, آپ نے اشارہ کرنا ہے, زبان سے کچھ نہیں کہنا, اور آپ چاہیں تو کچھ کہہ سکتے تاکہ یہ آپ کی تائید یا تکذیب کرتے رہیں, لیکن 25 سیکنڈ کے اندر آپ نے بات کرنی ہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. یہاں یہاں اوپر آ جائیں, ان کی یہی پلیسنگ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. خاموش شہزادہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اس اشارے پر میں تبصرہ نہیں کروں گا, آپ اپنی جگہ جا کر بیٹھیں. اچھا دوسرا اشارہ آپ میں سے کون کریں گے؟ جی آئیے. جی بہت شکریہ, آپ یہاں آ جائیں بیٹا. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. توبہ. جی اب اشارہ کریں گے, زبان سے کچھ نہیں بولیں گے. توبہ کے فضائل. جی وقت جاری ہے. وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. سچی توبہ یہ اشارہ تھا, توبہ تک تو پہنچ گئے تھے مگر سچی توبہ نہیں سمجھا سکے. بیٹھیے اپنی جگہ پر. جی آپ کی باری ہے. کون آئیں گے؟ واپس آپ آئیں گے. آئیے اس میں سے ایک پرچی نکال لیجیے. جی آپ یہاں آ جائیے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. ہر بار میری طرف اشارہ کرتے ہیں بھائی, یہ تو کچھ عجیب و غریب کوڈ ورڈ لگتا ہے. چمکتی آنکھوں والے بزرگ. یہ کبھی شہزادہ بناتے ہیں کبھی بزرگ بناتے ہیں, یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی بات. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. یہ کرتے کیا ہو بھائی؟ پہلے اس کا حل بتائیں. یہ میری طرف کیوں اشارہ کرتے ہیں؟ چلیں آپ میں سے کون آئے گا؟ قربان آئیے قربان. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. میٹھے بول. میٹھے بول جواب بالکل درست دے دیا ہے. اللہ ہم سب کو میٹھے بول عطا فرمائے. اور میٹھے بول اگر آپ بولنا چاہتے ہیں تو امیر علیہ سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے میٹھے بول ہی کے نام سے. سویٹ ورڈز اگر آپ اپنانا چاہتے ہیں اس رسالے کو ضرور پڑھیں, مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں. جی آئیے. اب میری طرف اشارہ نہیں کرنا بھائی, آ جائیں. سبحان اللہ, آسان اور پیارا اشارہ آ گیا. ٹھیک ہے وقت شروع ہوتا ہے اب. جلدی کریں. بریلی. جلدی جلدی جلدی, سیکنڈز گزر گئے. انا للہ و انا الیہ. بہت آسان تھا بھائی. کون کیا پہچانے؟ سب. زور سے بولیں. سب پہچان گئے. سبز گنبد اور ہمارے کشمیر کے اسلام میں نہیں پہچان سکے. جی اب آئیے آخری اشارہ ہے. کچھ قریب آنے کا موقع ملا تھا کشمیر والوں کو لیکن چلیں پاری ہے آپ کی. ٹھیک ہے وقت شروع ہوتا ہے اب. کچھ مشکل اشارہ. توبہ. بھکاری. پورے اسرار بھکاری. بھیک مانگنا. توبہ کرنا. جلدی جلدی جلدی قریب ہیں آپ. اللہ بولتے رہا کریں تو کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے. کیا تھا بھائی؟ ان سب کو لینا چاہیے سلسلے میں. بھکاری کی توبہ. غلطی ہو گئی ہے جناب. چھ نمبر کا جو ڈفرنس تھا وہ اب غالباً چار نمبر پہ رہ گیا ہے, اور اگر آپ صحیح جواب دے دیتے تو شاید یہ دو نمبر کے ڈفرنس پہ آ جاتا اور مقابلے میں اور جان آ جانی تھی. بہرحال 34 نمبر ہیں میرپور کشمیر مکی کے اور 38 نمبر ہیں زمزم نگر حیدرآباد کے. اسکور بورڈ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سلسلہ کیسے یہاں تک پہنچا. 34 نمبر کشمیر مکی کے, 38 نمبر ہے زمزم نگر والوں کے. اب کشمیر والوں کے پاس آخری راؤنڈ ہے. اگر مقابلے میں آنا ہے تو جلدی کچھ کرنا ہوگا جناب. اور اب سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. اس میں مجھے ذرا تھوڑا سا گائیڈ کریں گے مجلس کے اسلام بھائی کہ کیا نمبرز دکھائے جائیں گے اسکرین پر یا میں نے باری باری سوال کرنا ہے؟ نمبرز دکھائے جائیں گے. ٹھیک ہے تو اب آپ نے بیٹا آپ تینوں اسلام بھائی تھوڑی سی اپنی کرسیاں پیچھے کریں گے اور آپ کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے آپ بھی اسی طرح کریں گے, تھوڑی سی کرسی پیچھے کریں گے اور آپ کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور آپ جنید نام ہے نا جنید؟ جنید آپ یہاں آ جائیں. اور آپ کا نام عمران بھائی نا؟ عمران بھائی آپ یہاں آ جائیں گے. تاکہ آپس میں آپ اسلامی بھائی مشورہ نہیں کر سکیں گے. یہ اب سفر اکیلے ہوگا, کسی کو کسی سے مشورہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے, اور اب آپ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں. جی آپ وہاں آ جائیں, بیچ میں آ جائیں, ان دونوں کے درمیان فاصلے کا کردار ادا کریں گے آپ. ٹھیک ہے, چلیں تھوڑی سی کرسی پیچھے کر لیں اور سکون سے کھڑے ہو جائیں. اب آپ کو 12 نمبرز اسکرین پر دکھائے جائیں گے, اور ان نمبرز کے آپ نے نمبرز چوز کرنے ہیں, اور اس پر آپ نے جو سوال ہوگا اس کا جواب دے رہا ہے. مشورہ کسی سے نہیں کرنا, ہر سوال کے 2 نمبرز ہوں گے, 12 کوشچنز ہیں. اب ہر اسلامی بھائی نے یہ سمجھیے سفر اکیلے کرنا ہے, اور صرف 4 نمبر کا فرق ہے, اور آپ کے پاس یوں سمجھے کہ ہر اسلامی بھائی کے پاس 4 نمبر کے سوال 2 نمبر کے کر کے آئیں گے. اسکرین پر نمبرز دکھائیے, پہلی باری ہے کشمیر مکی والوں کی. جی نمبر پسند کریں گے آپ؟ 4 نمبر. 4 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے بتایا جائے. اگر منہ میں بدبو ہو تو اس صورت میں مسجد میں داخلے کا کیا حکم ہے؟ کوئی کسی کو مشورہ نہیں دے گا, صرف یہ جواب دیں گے. جی منہ میں بدبو ہو تو مسجد میں آپ داخل نہیں ہو سکتے, نہ جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے جب تک کہ منہ کی بدبو کیا ہے؟ حرام ہے. جی بس منہ میں بدبو ہو تو مسجد کا داخلہ حرام ہے, جواب درست دے دیا ہے. 2 نمبر کشمیر والوں نے حاصل کر لیے ہیں. باری ہے ہمارے حیدرآباد زمزم نگر کے اسلام بھائی کی. نمبر پسند کریں گے اسکرین پر, 4 نمبر سلیکٹ ہو چکا ہے. جی نمبر دکھائے جائیں. جی 7 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے بتایا جائے. جی جی 7 نمبر کے پیچھے سوال, ان دو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نام بتائیں جنہوں نے نکاح نہیں کیے. وہ دو انبیاء جنہوں نے نکاح نہیں کیے, ان انبیاء کے نام بتائیں. سارے اسلام بھیا خاموش رہیں گے انشاءاللہ. کفل مدینہ انشاءاللہ. جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جی اور دوسرے حضرت ہود علیہ السلام. نہیں جناب, دوسرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سب مل کے بول دو یار. حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. ایک نمبر دیا جائے گا انہیں. جی ایک نمبر آپ کو دیا جائے گا. اب باری ہے جی آپ کی کشمیر والوں کی. نمبر پسند کریں گے جناب؟ 4 اور 7 ہو چکا ہے. ایک نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ پرنسپل صاحب ہے نا, پہلے نمبر پہ رہتے ہیں. جناب بتائیے سلام کرتے وقت دل میں کیا نیت ہونی چاہیے؟ سلام کرتے وقت دل میں نیت ہونی چاہیے کہ میں جس کو سلام کر رہا ہوں اس کی عزت اور اس کی جان اس کی آبرو مجھ پر حرام ہے. جی سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ میں جس کو سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال اور عزت اور آبرو سب کچھ میری حفاظت میں ہے, اور ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں. جواب ان کا ہم درست مان رہے ہیں. سبحان اللہ. جی زمزم نگر حیدرآباد والوں کی باری ہے. فرق مقابلے میں 3 نمبر کا ہے. نمبر پسند کریں گے آپ؟ 9 نمبر. 9 نمبر. 9 کے پیچھے 9 نمبر کے پیچھے سوال بتایا جائے. بہت ہی خوبصورت سوال. جی یوم عرفہ کس دن کو کہا جاتا ہے؟ 9 ذی الحجہ کو. 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے. یہ وہی دن ہے جس دن حج ہوتا ہے, عرفات کا دن کہا جاتا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو احرام کی حالت میں حج کے دنوں میں 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ حاصل کرنا نصیب فرمائے. اب باری ہے ہمارے یہاں موجود کشمیر کے اسلام بھائی کی, عمران بھائی کی. عمران بھائی نمبر پسند کریں. 12 نمبر. جی 12 نمبر. 12 کے پیچھے 12ویں کی نسبت سے سوال کون سا ہے؟ بڑا آسان سوال آ گیا ہے لیکن بڑا مسکراہٹوں والا سوال. جانشین امیر اہل سنت کا نام بتائیں. شہزادہ عطار. جی شہزادہ عطار کا نام بھی ہے نا, دو شہزادے نا. جانشین امیر اہل سنت کا نام. مائک کے قریب ہو کر جواب دیں گے اور کسی سے مشورہ نہیں کریں گے. اللہ, بعض اوقات بڑی سامنے کی چیز مشکل ہو جاتی ہے. غلطی ہو گئی ہے. حضرت مولانا ابو اسید عبید رضا قادری دامت برکاتم العالیہ. جناب یہ جواب آپ نہیں دے پائے. باری ہے زمزم نگر والوں کی. اسکرین پر نمبرز بتائیے. فرق لگتا ہے اور بڑھ جائے گا. پانچ. پانچ نمبر کے پیچھے سوال بتائیے. مچھلی کے خون کے بارے میں تو سن لیا تھا، بتائیں مچھلی کی کون سی چیزیں ناپاک ہوتی ہیں؟ مچھلی کی کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی. مچھلی کی کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہے، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. بات ہے، پھر تو آج لگتا ہے گھر میں سب مچھلی بنانے کی فرمائش کر دیں گے. جناب باری پھر شروع کرتے ہیں راؤنڈ کو، کشمیر والوں کی طرف سے پہلی باری پھر ہوگی. نمبر دکھائیے اور اب آپ نمبر پسند کریں گے. ایک ایک سوال سب سے ہو چکا ہے، اب یہ آخری آخری سوال ہے، کوشش کیجئے غلطی نہ ہو. جناب تین نمبر، تین نمبر کے پیچھے سوال بتایا جائے. اللہ، ویری انٹرسٹنگ کوشچن. بتائیں کب خوشبو لگانا حرام ہے؟ کیا ایسا بھی وقت آتا ہے کہ خوشبو نہیں لگا سکتا؟ جب آپ احرام کی حالت میں ہوں. اللہ کرے، اللہ آپ کی دعا قبول کرے کہ جب میں احرام کی حالت میں ہوں. جناب جب احرام کی حالت میں نیت ہو چکی ہو احرام کی، تو جسم، لباس یا بالوں میں خوشبو لگانا حرام ہے. جواب یہ درست دے دیا ہے. جی باری ہے ہمارے زمزم نگر والوں کی. قربان، نمبر پسند کریں. گیارہ نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ مقام ابراہیم کس جگہ کو کہتے ہیں؟ پچھلی بار ذہنی آزمائش کا ٹکٹ لگتا ہے کام آ جائے گا. مقام ابراہیم دیکھا ہے. جی مقام ابراہیم اس جگہ کو کہتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ مکرمہ کو تعمیر فرمایا اور جب اس کی دیواریں سر سے بلند ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے اس پتھر پر چڑھ کر اس کعبہ مکرمہ کو تعمیر فرمایا اور اس پر آپ کے قدم مبارک کے نشان جم گئے اور یہ آپ کا معجزہ تھا اور اس کا قرآن پاک میں دو مرتبہ تذکرہ ہے. کیا بات ہے جناب، مقام ابراہیم جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا تا کعبے کی تعمیر میں حصہ لیا، آج بھی وہ معجزہ موجود ہے کہ ہزاروں سال گزر گئے ہیں مگر اس پتھر پر آج بھی وہ نشان حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے موجود ہیں. جواب درست دے دیا ہے. جی دو باری ہے ہمارے کشمیر والوں کی. جی پانچ نمبر کا فرق ہے جناب. دس نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ آسان سوال آ گیا ہے. حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت بی بی ہاجرہ. بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا. جواب درست دے دیا ہے. زمزم نگر والے. جی نمبرز اسکرین پر دکھائے جائیں، کون کون سے باقی رہ گئے ہیں؟ دو، آٹھ اور چھ. دو نمبر. جی سلام کا جواب کتنی آواز میں دینا واجب ہے؟ کتنی آواز میں دینا واجب ہے کہ جس کو جواب دیا جا رہا ہے وہ سن لے. جی جس کو جواب دیا جا رہا ہے، سلام کرنے والا جو ہے وہ سن لے، اتنی آواز میں جواب دینا واجب ہے. جواب درست دے دیا ہے. باری ہے ہمارے کشمیر والوں کی. عمران بھائی آخری جواب دیں گے کشمیر کے اسلامی بھائی، اور پھر حیدرآباد والوں سے ایک سوال ہوگا. جی چھ یا آٹھ؟ نمبر سکس. نمبر سکس. چھ کے پیچھے کیا سوال ہے؟ یوم النہر کس دن کو کہا جاتا ہے؟ یوم النہر نہیں پتا. نہر کس کو کہتے ہیں؟ جی کچھ اندازہ ہے؟ نہر صبح کے وقت کو نہیں، وہ نہار. نہر جو ہے نا ذبح کرنے کو کہتے ہیں، تو ذبح کرنے والا جو دن ہے وہ دس ذوالحجہ جو بقرہ عید کا دن ہے اس کو کہا جاتا ہے. غلطی ہو گئی ہے. جی باری ہے زمزم نگر والوں کی. آخری نمبر پوچھنا نہیں ہے، سوال بتا دیجئے، اور وہ نمبر ہے آٹھ. لڑکے اور لڑکی کے عقیقوں میں کتنے جانور کرنا مناسب ہے؟ لڑکے کے عقیقے میں دو بکرے اور لڑکی کے میں لڑکی میں ایک دو بکرے اور لڑکے میں ایک بکرا. اب کنفیوز ہو گئے ہیں. لڑکے میں دو بکرے اور لڑکی میں ایک بکرا. لڑکے کے عقیقے میں دو بکرے اور لڑکی کے میں ایک بکری ذبح کی جائے، یعنی لڑکے میں نر جانور بکرا ہو اور لڑکی میں مادہ مناسب ہے، اور لڑکے کے عقیقے میں بکریاں اور لڑکی میں بکرا کیا جب بھی حرج نہیں ہے. جواب البتہ ہم آپ کا درست مان لیتے ہیں، اور ہمارا یہ یوں سمجھیے کہ پہلا ذہنی آزمائش سیزن 7 کا مقابلہ گویا اپنے اختتام کو پہنچا. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ یہاں آ جائیں. اب انشاءاللہ قرآن دازیاں ہوں گی. ہمارے مدنی چینل کے حاضرین سے بھی کچھ سوال کیے گئے تھے. جی زمزم نگر والے یہاں آ جائیں انشاءاللہ. جی تو جی اسکور بورڈ پہلے فائنل دیکھیں گے اور پھر انشاءاللہ قرآن دازی کی طرف چلیں گے. جی انشاءاللہ باری ابھی ہے, باقی ہے آپ کی, کوئی بات نہیں. اور بڑی پہلی ہی ٹیم ٹف ٹیم سے مقابلہ پڑ گیا آپ کا. 42 نمبر کشمیر مکی اور 49 نمبر, 7 نمبروں سے فیصلہ ہوا تھا. 49 نمبر لے کر حیدرآباد کے اسلام بھائی آگے رہے. بہت اچھا مشورہ تیاری تھی لیکن کشمیر والے بہت دور سے آئے, مگر گھبرائے نے. ابھی ایک موقع باقی ہے اور ہم آپ کو انشاءاللہ اگر بھیجنا پڑا تو بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے. جی اب باری ہے ہمارے یہاں موجود حاضرین کی. اچھا ان کو ٹوکن تقسیم کیے تھے آپ نے؟ جی بہت ہی خوبصورت ہماری مجلس نے اس بار ٹوکن بنائے ہیں. چلیں جناب ان ٹوکن میں سے انشاءاللہ پہلا انعام دیا جائے گا 1200 کے مدنی چیک کا. ٹوکن نمبر 50 کس کا ہے؟ اس میں ایک پلس کر کے آ جائیں. 51 والے, 51 والے کون ہیں؟ ماشاءاللہ جی آئیے سبحان اللہ. انہیں انشاءاللہ مدنی چیک دیا جائے گا. مدنی چیک لائیے بھائی ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب مرحبا. خیریت سے آپ ٹھیک ہے؟ اپنا ٹوکن دکھائیے گا. چلیں یہ 51 نمبر کا ہو گیا. اب دوسرا انشاءاللہ تحفہ ذہنی آزمائش سلسلے کے میموری کارڈ کو دیا جائے گا. جی شروع میں آنے والے ہیں کوئی جن کا ٹوکن نمبر ہے 13 12 + 1 13 نمبر. آج 13 نمبر پر بات بھی ہوئی تھی. اللہ دیکھو لوگ کہتے ہیں 13 نمبر نہیں ہونا چاہیے. کس کا ہے 13 نمبر؟ آپ کا ہے؟ 13 ہے یا میرا ہے؟ آ جائیں دکھائیں بھائی 13 نمبر دکھائیے. شاباش چلیں ان کو انہیں میموری کارڈ کے ساتھ ساتھ ایک ہم نے کارڈ بھی بنایا ہماری مجلس کی ایک بہت ہی خوبصورت کاوش. جس طریقے سے ذہنی آزمائش کے سلسلے ہوں گے, کس کا مقابلہ کس ٹیم کے ساتھ ہوگا, یہ ہمارے شیڈیول ہے شیڈول. اور یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی حاصل کریں تو مکتبۃ المدینہ سے انشاءاللہ یہ آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں ماشاءاللہ. چلے جناب یہ دو تحفے آپ کو مل گئے. اب باری ہے مدنی تبرکات کی. کس کو چاہیے مدنی تبرکات؟ ارے بھائی قرآن دازی ہونی ہے بھائی. کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ اچھا آپ تبرکات لینے جائیں, ہم قرآن دازی کرتے ہیں جناب. چلے جی 164 جناب سبحان اللہ. آپ جائیں گے ہمارے انشاءاللہ اسلام بھائی کے پاس اور تبرکات لے لیں گے. چلے ان کو دے دیں. بہت بہت شکریہ بدنی چل کے ناظرین. آپ نے سلسلہ دیکھا, اپنے تاثرات سے ہمیں آگاہ کیجئے گا, اپنی نیتوں سے آگاہ کیجئے گا. آئیے دیکھتے ہیں کہ کل مقابلہ کس کا کس کے ساتھ ہے. جی جی مرکز الاولیاء مکی کا مقابلہ جو ہے وہ ہے ضیاء کوٹ مکی سے. مرکز الاولیاء مکی اور ضیاء کوٹ والے یہاں آ چکے ہیں اور یہ آج کا سلسلہ دیکھ کر امید ہے انہوں نے بھی اپنی تیاریوں میں اور کمر باندھ لی ہوگی. اب دیکھنا ہے کہ ضیاء کوٹ آگے جاتا ہے یا مرکز الاولیاء مکی والے آگے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.